ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องยิ่งถูกทำยิ่งเกิดกำลังโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2534ณพุทธสถานปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เราเป็นอยู่กันโดยชีวิตที่กำลังสร้างชีวิตนะมาถึงวันนี้แล้วงานการของพวกเรานี่มันชักจะขยายขึ้นและหลายคนที่ยังมันยังมีโรคเก่าๆคือโรคที่มันขี้เกียจนะมันไม่เห็นมันไม่มีอะไรปลุกเราเหมือนกับยังโลกีที่เราเคยทำสมัยอยู่โลกเราเนี่ยเราทำงานเราก็ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญหรือไม่เขาก็ล่อว่าเป็นความสุขเนี่ยพอเรามาเรียนรู้เนี่ยความสุขมันลดลงความสุขแบบโลกีสุขแบบบำเรอแบบเข้าใจว่ามันเป็นรสอร่อยมันก็ลดลงที่จริงแล้วถ้าเราเข้าใจอย่างดีแล้วว่าการงานเนี่ยเป็นสุขเข้าใจอย่างดีว่าการงานอนวัชชะการงานอันไม่มีโทษซึ่งเป็นการพ้นภัยอันหนึ่งเป็นกำลังอันสำคัญที่เราเคยเรียนกำลังสี่ที่ปัญญาพละวิริยะพละอนาวัชพละสังคหะพละกำลังปัญญากำลังในปัญญานะกำลังในความเพียรกำลังในการงานอันไม่มีโทษกำลังในการสงเคราะห์ถ้ามีกำลังทั้งสี่ประการนี้แล้วเราก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวนรกไม่กลัวเลยว่าชีวิตของเราจะดำเนินไปอย่างไรไม่กลัวการดำเนินชีวิตต่อไปมันจะไม่มีการย่อหยันไม่มีการไม่มีการหวาดหวั่นแกล้งกล้าอาหารไปจริงๆไม่เกรงคนมติชินนินทาจะไปไหนมาไหนอะไรไม่มีการสะทกสะท้านอะไรไปหมดเลยเราจะไม่กลัวในสภาพที่คนทั้งหลาย5ประการที่เขากลัวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราได้ปฏิบัติมรรคองค์8มีสมาอาชีพมีสมากัมมันตะมีสมาทิฏฐิจนเกิดสมาญาณสมาวิมุตติการตั้งมั่นในตัวเราจิตใจตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในจิตตั้งมั่นในปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันตั้งมั่นจริงๆมันแข็งแรงเรียกว่าสมาธิที่มันเป็นผลของการปฏิบัติของมรรคองค์8ของเรานี่มันจะเป็นสภาพที่ซับซ้อนไปมาใหม่ๆไฟแรงเราเข้าใจแล้วก็จะทำให้ไฟแรงเกิดความขยันเกิดความเอาใจใส่นะเกิดความเอาใจใส่ใหม่ๆเนี่ยจะเกิดความเอาใจใส่มันก็จะมีปิติเลี้ยงเสด็จมาก็เคยย้ำมานานแล้วเรื่องฌานที่มีปิติสุขเนี่ยมีสภาพของวิตกวิจารแล้วก็มีปิติมีสุขสุดท้ายไปมีอุเบกขาเป็นฐานปลายเนี่ยแม้ว่าปิติเนี่ยเราไม่ต้องไปลดมันนานเข้าปิติมันก็จะค่อยๆลดของมันเองนะปิติเนี่ยมันจะลดพอเราชินเราชาพอเราเองเราทำไปมากๆๆ มันเข้าใจแล้วมันก็จะลดแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เกิดปัญญาขึ้นมาซ้อนนะปิติลดแต่ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาซ้อนไม่เกิดญาณทัศนวิเศษไม่เกิดความเข้าใจที่ดีงามเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นอธิปัญญาหรือเป็นญาณทัศนวิเศษนะมันก็จะไม่เกิดสภาพกำลังของวิริยะเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นตัวตั้งตัวต้นที่เป็นกำลังแห่งปัญญานะกำลังปัญญาพละปัญญาพละวิริยะพละอนวัชพละสังคหะพละ คุณฟังดูดีๆกำลังทั้งสี่เนี่ยมันเป็นกำลังนะมันเป็นสภาพที่มีแรงมีฤทธิ์อยู่ในตัวมันไม่อ่อนแอมันไม่เฉยเนื่อยจะว่าปัญญามันก็แรงปัญญามันก็ไวปัญญามันก็มีประสิทธิภาพมีคุณภาพกำลังเนี่ยคำว่ากำลังเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่ามันมีแรงเหมือนกับยังกระแรงช้างแรงม้าเฉยๆนะมันมีประสิทธิภาพในตัวของมันเองด้วยว่าปัญญาหมายความถึงความเฉลียวฉลาดถึงความรอบรู้มันจะมีความรอบรู้ที่มีฤทธิ์สูงเฉลียวฉลาดจริงๆและมีกำลังสูงมีกำลังที่ไม่ต้องไปพยายามที่จะต้องคิดพยายามที่จะต้องวินิจฉัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันยิ่งเป็นปัญญาแห่งปัญญาเป็นญาณแห่งญาณนะเป็นญาณแห่งญาณเป็นความฉลาดแห่งความฉลาดเป็นความรอบรู้แห่งความรอบรู้มันก็มีประสิทธิภาพของรอบรู้หรือว่าความเฉลียวฉลาดอันนั้นลึกซึ้งแหลมคมอัจฉริยะอย่างยิ่งจริงเป็นกำลังเนี่ยหมายความว่าถึงมันมีมากมีฤทธิ์แห่งตัวมีอำนาจในตนนะมันอยู่ในใครในใครก็ของผู้นั้นผู้นั้นเองซึ่งฝึกฝนศึกษาที่ถูกทางนะเป็นสัมมาญาณหรือเป็นกำลังอันแรงเป็นปัญญาพละที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เคยเอาปัญญามาบรรยายพระเจ้าท่านตรัสถึงปัญญาที่เฉลียวฉลาดไม่รู้กี่แง่กี่เชิงอาตมาก็จำตัวหนังสือไม่ได้แล้วว่ามันมีตั้งเท่าไหร่เคยเอามาอธิบายปัญญาต่างๆนานาของพระเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้สรุปแรกก็คือมันไม่ใช่ว่ามันเกิดปัญญาเกิดความรู้โดยที่เราจะต้องมาฝึกอยู่เรื่อยไม่ใช่มันเป็นแล้วมันเป็นได้แล้วมันได้เนี่ยมันจะแคล่วคล่องมันจะแววไวมันจะเฉลียวฉลาดมันจะเป็นกับคนผู้นั้นไปและมันไม่เสื่อมไม่ร้อยไม่อ่อนแรงง่ายนะมันจะมีกำลังสูงไปแม้อายุแก่ปัญญาเนี่ยถ้าสมองไม่เสื่อมนะสรีระของคนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องใช้ของจิตวิญญาณโดยเฉพาะสมองนะสมองนี่เป็นองค์ประกอบของจิตวิญญาณที่ใช้โดยตรงเลยถ้าสมองไม่เสื่อมสมองไม่สุดโทรมสมองไม่เสียเส้นประสาทหรือว่าโครงสร้างของรูปธรรมของสมองของเข้าใจนะว่ารูปธรรมของสมองไม่เสียหายไม่สุดโซไม่เสื่อมประสาทไม่แตกไม่แก่จนอะไรอะไรไปชำรุดจนใช้งานไม่ค่อยดีถ้าสมองยังดีอยู่เป็นไปซึ่งสมองนี่กระทบกระเทือนได้ยากสมองคนนี่กระทบกระเทือนได้ยากคนเราจะรักษาหัวจะรักษาสมองนี่เอาไว้มากมันจะกระทบกระเทือนน้อยไม่เอาไปกระทบกระเทือนอะไรง่ายๆนักหรอกเพราะมันจะอยู่ได้นานแม้แก่แล้วอายุแก่แล้วปัญญาก็จะเฉลียวฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมทำงานได้ไม่ต้องเหมือนกับร่างกายส่วนอื่นๆที่อ่อนแอแขนขาเนื้อตัวอะไรต่ออะไรยกก็ไม่เคยจะขึ้นแล้วก็ตามแต่สมองก็ยังจะเฉียบแหลมเร็วไวนะมั่นคงอยู่จะเห็นได้ว่าคนแก่ๆเยอะแยะนะอันอื่นอันใดรู้สึกว่าช้าลงไปหมดแต่สมองหรือว่าปัญญายังไวคล่องอยู่อย่างเดิมนะแก่แล้วก็ปฏิภาณอะไรก็คล่องแม้ว่าบางทีเนี่ยนะมันเร็วปากพูดไม่ทันอาจจะพูดช้าลงอีกก็ได้ด้วยนะพูดช้าลงก็ได้ด้วยแต่สมองยังเฉียบไวอยู่นี่ก็แสดงว่านะกำลังของปัญญาที่มันทำงานของมันได้เหมือนเดิมนอกจากอวัยวะมันจะเสื่อมไปบ้างเท่านั้นเองทีนี้วิริยะก็เหมือนกันเป็นกำลังเราสังเกตตัวเราได้จริงๆเลยนะว่าเรามีวิริยะจริงหรือไม่ถ้าปัญญายิ่งเฉียบคมยิ่งเข้าใจได้ลึกซึ้งจริงเราก็จะรู้ว่าวิริยะหรือความพยายามไม่ใช่ความพยายามความเพียรเลยล่ะเพียรโดยไม่ต้องพยายามคิดว่าคงเข้าใจนะความหมายคำว่าคำพยายามกับความเพียรเนี่ยความเพียรมันเป็นความขยันของคนในคนความพยายามหมายความว่าเราจะต้องดันตัวเราเองความพยายามใช่ไหมคงเข้าใจนะพยายามเนี่ยหมายความต้องดันตัวเราเองความพยายามเนี่ยไม่ถึงขั้นเพียรหมายถึงว่าต้องพยายามต้องดันอยู่ ความพยายามของคนพยายามต้องพยายามต้องอุตสาหะแต่ถ้าเป็นความเพียรแล้วความขยันวิริยะนี่ความเพียรหรือความขยันแล้วมันติดเครื่องแล้วไม่ต้องไปสตาร์ทความเพียรเนี่ยเหมือนตอนสตาร์ทไอ้ความพยายามเนี่ยเหมือนตอนสตาร์ทเงาเงาเงาเงาเงาดันเนี่ยความเครื่องยังไม่ติดแต่มาถึงความเพียรแล้วเนี่ยเครื่องมันติดแล้วและแม้แต่เครื่องติดเครื่องก็คล่องถ้ามันมีกำลังฟังดีๆวิริยะเครื่องก็คล่องทีนี้ตัวเรานี่มีความเพียรในตัวอย่างไรเราต้องอ่านวันๆนึงเอ๊ะเราเจริญขึ้นนี่ความเพียรต้องเจริญนะปัญญาก็ต้องเจริญยิ่งเรียนยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติอบรมฝึกฝนตัวเราเองยิ่งต้องไปมีปัญญาโดยเฉพาะปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกุตระปัญญาทางความเจริญความประเสริฐของมนุษย์เป็นอริยะเป็นอริยชนเป็นอัจฉริยะนี่แหละปัญญามันเจริญไม่ใช่ปัญญาทางเอาเปรียบปัญญาจะชาญฉลาดในทางที่จะเสียสละที่จะไม่เห็นแก่ตัวที่จะมีความโลภลดลงไม่ใช่ปัญญาไปแก้แค้นมีแต่จะปัญญาจะเกิดเมตตาปัญญาจะเกิดเห็นใจผู้อื่นจะเข้าใจเกื้อกูลจะมีแต่เอื้อเฟื้อสร้างสรรค์เสียสละจริงๆความเฉลียวฉลาดพวกนี้จะเห็นคุณค่ามันจะแหลมลึกลงไปในมุมที่จะเป็นความเจริญเป็นบุญปัญญานี่จะเกิดบุญปัญญาจะมองไปในแง่บุญแง่กุศลแง่สร้างสรรค์แง่ที่จะได้กำไรของชีวิตกำไรอย่างอริยะนะไม่ใช่กำไรอย่างโลกบอกแล้วว่าทิศทางมิจฉาทิฏฐิทั้งโลกเนี่ยกำไรอย่างโลกเนี่ยมันตีลังกามันบาปไปเอาเปรียบเอารัดไปอะไรต่ออะไรนะมันเป็นกำไรเห็นแบบเป็นกำไรนั่นมันเป็นความหลงทิศมันเป็นโมหะอย่างชัดเจนพวกเราเนี่ยยังเมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยกำไรแท้ๆคือยังไงกำไรก็คือเสียไปกำไรก็คือได้ให้ไปกำไรก็คือเราเป็นผู้ที่สร้างสรรค์แล้วก็ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจริงๆนะประโยชน์ตนคือลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภลดความโกรธความหลงลดการติดยึดในตัวเองขี้เกียจเป็นความเห็นแก่ตัวในความติดยึดของตัวเองขยันสร้างสรรค์เร็วไวมีวิริยะที่มีกำลังมีความเพียรที่เป็นกำลังเรียกว่าเครื่องติดปูดปลาดปูดปลาดเลยพอบอกมีงานวิ่งใส่อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นลักษณะจริงนะฟังดูดีๆนะมันเป็นลักษณะจริงเราต้องทดสอบทำไมเราก็ต้องฝึกซ้อมถ้าเผื่อว่าเรายังฉุกฉักฉุกฉักยังขัดยังอะไรอยู่พอได้ยินเสียงเขาประกาศเร่งขอแรงอะไรวะเออไอ้นี่เราไม่ค่อยชอบไม่ไปมันมีลักษณะตัวรังเกียจและขี้เกียจตัวรังเกียจก็เลือกก่อนตัวขี้เกียจเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยไม่ฟังเลยแหละเรียกแล้วไม่เอาอดหูเรื่องอะไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะรู้ว่าเรื่องมันชักจะดีๆก็เดี๋ยวจะป้องไปตัวขี้เกียจเนี่ยยิ่งหนักกว่ารังเกียจอีกนะลึกๆแล้วหนักกว่ารังเกียจนะเพราะเราจะไม่คล่องวิริยะก็จะไม่คล่องนะปัญญาของเราก็จะไม่เป็นจริงนะปัญญาจะต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะไม่คล่องเราจะได้กำไรอ่ะเราจะได้กำไรนะเป็นโอกาสนะอันนี้ก็ได้กำไรอยู่หรอกเราพอได้ฟังหรือได้ว่าเราได้รู้จักเราได้เห็นโอกาสแล้วเนี่ยเราจะเทียบเคียงว่าโอกาสเอ๊ะโอกาสนี้เราจะไปเอากำไรอะไรฟังจริงๆแล้วว่ากำไรอะไรจะยิ่งกว่าเหมือนคนทั้งโลกอ่ะอะไรจะได้กำไรยิ่งกว่าก็วิ่งเข้าหาอะไรจะได้กำไรดีกว่าเอาอันนั้นเนี่ยเลือกอันนั้นเนี่ยแม้จะความรู้สึกเราเข้าใจต่างกันแล้วนะเพราะว่ามาทางธรรมเนี่ยกำไรของเราคือได้เสียสละกำไรของทางโลกก็คือจะได้เปรียบเขาก็เลือกเอาที่กำไรยิ่งกว่าเป็นธรรมดาเราเป็นนักธรรมะเราก็จะต้องเลือกเอากำไรที่ยิ่งกว่าเหมือนกันคือทางที่จะได้เสียสละมากขึ้นเอออันนี้หนักขึ้นนะอันนี้ราคาต้องแพงขึ้นราคาของการเสียสละอันนี้ราคาดีขึ้นอันนี้มีความจำเป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์เราจะต้องวิ่งใส่เนี่ยงานนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์เป็นดิมานด์เป็นตัวอุปสงค์เป็นตัวที่เรียกร้องให้เรายิ่งต้องไปช่วยเพราะว่าค่ามันต้องแรงเพราะว่าต้องการมากในช่วงนี้โอกาสนี้ในช่วงสั้นก็ตามนะในช่วงสั้นระยะสั้นก็ตามยิ่งระยะยาวด้วยเลยบอกโอ้นี่เป็นความต้องการในระยะยาวและต้องการอย่างแรงอย่างมากด้วยเป็นอุปสงค์สำคัญเป็นดิมานด์สำคัญเราต้องไปเร่งลงมือสร้างลงมือทำลงมือผลิตลงมือให้มันเกิด อนวัชชะพละกำลังของการงานเราจะเรียกการงานนี้ว่าการงานอันไม่มีโทษตามพยัญชนะว่าอนวัชชะแปลว่าไม่มีโทษก็ได้จะเรียกแค่มันตรงเลยว่าการงานนั้นคือสัมมาอาชีพหรือสัมมากัมมันตะเลยก็ได้เมื่อปฏิบัติมรรคองค์8มาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันก็มาเป็นอนวัชชะพละนี่แหละมีมาเป็นกำลังของการงานแห่งมนุษย์นี่แหละไม่มีอื่นเพราะถ้าผมว่าเราเข้าใจด้วยปัญญาแล้ววิริยะอนวัชชะสังคหะนี่เป็นตัวเครื่องกลเลยเป็นตัวแรงกลทั้งหมดวิริยะคือเพียรอย่างคล่องอนวัชชะคือทำการงานอย่างมีปัญญาปัญญาเข้ามารั่วหมดแหละมีการงานอย่างมีปัญญาหรือทำการงานนั่นแหละอนวัชชะก็คือทำการงานทำการงานแล้วเป็นไงสังคหะก็คือสงเคราะห์ผู้อื่นทำแล้วสร้างแล้วมันก็มีแต่ให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นสังเคราะห์สังคหะพละก็มีแต่กำลังของการได้สงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นผู้อื่นเกิดมาก็มีเท่านี้แหละที่หมดภัยหมดเวรก็คือมีแต่เป็นผู้ให้ผู้อื่นเป็นผู้สร้างสรรค์รวมแล้วถ้าจะเรียกจริงๆแล้วก็ปัญญาก็ดีวิริยะก็ดีอนวัชชะก็ดีสังคหะก็ดีคือพระเจ้าจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ด้วยกำลังสีนี่ก็คือกำลังของพระเจ้าเป็นพระเจ้าถ้าเป็นศาสนาอื่นพระเจ้าก็คือกำลังสีนี่เองเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้นะอาตมาเคยบอก3คุณธรรม3ประการลักษณะ3ประการของพระเจ้าคือ 1. ผู้สร้าง 2. ผู้ประทานหรือผู้ให้ 3. จิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์อันเดียวกันนี่แหละจิตวิญญาณของเราทำอย่างบริสุทธิ์ทำอย่างไม่เป็นตัวกูของกูทำอย่างไม่ทำเพื่อที่จะให้มาเป็นบำเรอตนไม่บังบำเรอตนอะไรเลยเป็นจิตสะอาดตรงตรงให้ก็คือให้สร้างคือสร้างทำสิ่งนั้นตรงสิ่งนั้นโดยตรงเลยจิตวิญญาณอันนี้ยังมีอยู่ตราบใดในบุคคลเรามีขันธ์ 5เรามีจิตวิญญาณเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเราก็จะต้องมีกำลัง4นี้อยู่ในตัวเสร็จมีปัญญารอบรู้เข้าใจเลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็มีตัววิริยะตัวเพียรแล้วก็มีตัวการงานการงานที่ดีที่งามแน่นอนไม่มีโทษไม่มีภัยเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมากัมมันตะนะเสร็จแล้วการงานนั้นก็ไม่เอาไปไหนเลยมีแต่สังเคราะห์เป็นการสงเคราะห์เป็นการกู้เกื้อกูลเป็นการช่วยเหลือเป็นการให้ผู้อื่นจิตวิญญาณก็แม้แต่ดีแม้แต่สร้างสรรค์สิ่งดีนี้อาตมาก็เคยอธิบายซ้อนมาไม่รู้กี่ทีซ้ำซากเราก็ไม่ยึดดีนี้เป็นเราเป็นของเราทั้งที่มันเป็นเราตราบที่เรายังมีอัตภาพตราบที่เรายังไม่ปรินิพพานเรายังไม่ปรินิพพานจะต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์คุณเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ให้สูงส่งขนาดไหนคุณยังไม่ปรินิพพานคุณยังจะต้องยังลงสู่คันคุณยังต้องเวียนขึ้นมาสั่งสมพระโพธิญาณอย่างไรอยู่ก็ตามตราบที่มีอัตตาอัตภาพอยู่ยังไม่ปล่อยตัวปล่อยตนยังไม่วางปล่อยจนเป็นศูนย์ปรินิพพานอย่างสนิทอย่างสูงสุดแล้วก็คุณก็ยังจะมีกำลังความเป็นพระเจ้านี่แหละสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคุณจะต้องสร้างสรรค์คุณจะต้องมีการงานคุณจะต้องเป็นคุณค่าเป็นตัวประโยชน์ในโลกเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นมนุษย์ที่อุ้มชูโลกเป็นผู้สร้างสรรค์ให้แก่โลกเป็นผู้ประทานให้แก่โลกเป็นจิตวิญญาณอันประเสริฐเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราเองเรายังไม่ถึงขั้นจิตบริสุทธิ์เราก็ต้องฝึกให้จิตบริสุทธิ์เรายังเป็นผู้ยังไม่เห็นจริงยังไม่เกิดญาณปัญญาอย่างชัดเจนอย่างที่อาตมากำลังขยายความนี่คุณก็ต้องพยายามที่จะทำให้เกิดความเห็นของตนเองอาตมาบอกนี่เป็นบัญญัติเป็นภาษาชี้นำชี้แนะให้คุณเข้าใจแล้วคุณก็เอาความเข้าใจอันนี้ไปตรวจสอบตนเองว่าเอ๊ะเรามีปัญญาเห็นความจริงไหมถ้าคุณยิ่งเห็นความจริงขณะนี้นี่พอคุณเห็นความจริงส่วนหนึ่งคุณมาทำงานฟรีนี่นะคนอื่นเขาก็ว่าของคุณโง่เนี่ยโง่กันทั้งนั้นในหน้าโง่หมดเลยเนี่ยมีอย่างที่ไหนมาทำงานฟรี ทำงานไม่ได้เงินทำงานไม่ได้อะไรเลยกินอยู่ก็โอ้แสนที่จะยากเข็ญถูกบังคับถูกกำหนดให้ต้องมาทำวัดไม่ทำวัดก็ถูกตอนนี้ยิ่งบอกรัฐบาลใหม่นี่เคร่งครัดนะรัฐบาลแดนฟ้าวรพุทโธนี่มาเคร่งครัดจัดระเบียบมาอาตมาว่าดีนะถึงวาระเวลานี่รู้จักระเบียบรู้จักวินัยจัดแจงอะไรต่ออะไรเข้าให้มันเป็นรูปเป็นร่องเป็นรูปเป็นร่องเป็นอะไรต่ออะไรที่มันตรงมันสอดคล้องมันอะไรเข้าทีแล้วทุกอย่างมันก็เกิดสภาพคล่องตัวถ้าเป็นแถวเป็นแนวเป็นแบบเป็นแผนมันก็คล่องตัวเรามีพลังเรามีความสามารถเรามีอะไรอะไรที่เป็นคุณสมบัติของเราอยู่แล้วยิ่งจัดได้มันได้เข้าร่องเข้ารอยรวบรวมเป็นแนวเดียวกันเหมือนกับแม่เหล็กเหมือนกับเหล็กแท่งเหล็กโมเลกุลของมันหรือว่าไอตัวอะไรของมันเนี่ยมันเกะกะอยู่มันก็ไม่มีแรงอะไรเลยเพราะจัดให้มันเข้าทิศเข้าทางลบมาลบบวกมาบวกจัดให้มันเป็นอนุกรมเข้าดีๆแต่โมเลกุลมันเรียงตัวมันก็เกิดเป็นแท่งแม่เหล็กเหล็กมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีแรงขึ้นมาทันทีเพราะโมเลกุลทุกโมเลกุลมีบวกมีลบพอจัดมาให้มันเข้าระเบียบเท่านั้นแหละมันก็เกิดเอ๊ะแม่เหล็กอะไรดูดได้แรกมันก็ดูดไม่ได้เหล็กธรรมดาเหล็กขี้หมาเนี่ยมันโลเละเละโมเลกุลมันโลเละปนไม่หมดเลยบวกลบปนกันยุ่งไม่หมดมันไม่มีกำลังอะไรทั้งนั้นที่แม่เหล็กไม่ได้ทำจากอะไรทำจากเรียบเรียงโมเลกุลของมันให้จัดขั้วบวกเข้าหาบวกจัดลบเข้าหาลบเท่านั้นเองให้เป็นแถวเป็นแนวให้เป็นระเบียบเท่านั้นเองเหล็กเกิดเป็นแม่เหล็กจริงๆเกิดเลยเป็นแรงดูดขึ้นมาทันทีเลยไม่ได้ไปเอามาจากไหนนะไม่ใช่ว่าเอาอัดแม่เหล็กใส่เข้าไปไม่ใช่จัดระบบมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จัดระบบได้เรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเป็นวินัยเป็นอะไรอะไรได้สัดได้ส่วนตัวที่มันมีแรงอยู่ในตัวอย่างไรมีแรงเป็นโจรก็ไปเป็นโจรมีแรงเป็นโจรก็ไปเป็นโจรมีแรงเป็นคนดีก็ไปเป็นคนดีและพวกคุณเป็นคนที่ได้อบรมมาเป็นคนโจรหรือเป็นคนดีล่ะนะเป็นโจรหรือเป็นคนดีอย่าหลงตัวเองนะอย่าหลงตัวเองนะเป็นโจรหรือเป็นคนดีกันแน่เป็นคนดีใช่ไหมและเราจัดระเบียบระบบอย่านึกว่าเล็กน้อยนะเป็นแต่เพียงว่าเข้าคิวที่นี่เข้าคิวกันได้ยังไงทานอาหารมันยังนะไม่เหมือนสันติสันติเข้าคิวได้แล้วแม้คนเขามากสันติคนเขามากเวลาทานอาหารวันเสาร์วันอาทิตย์คนมากนี่วันอาทิตย์ก็เข้าคิวผู้หญิงผู้ชายเข้าคิวไปตามโต๊ะเข้าได้แล้วที่นี่อาตมาเคยบอกว่าลองหัดเข้าคิวดูซิเวลาทานอาหารเข้าคิวเวลาตักอาหารอะไรกันไม่งั้นก็ปนเปกันอยู่งี้ไม่ได้ระเบียบสักทีถ้าตักเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่มันก็จะมีความอดทนมีการรู้ว่าสิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีทำอะไรดีๆขึ้นมาทำระเบียบเรียบร้อยพวกนี้กันดูนะค่อยว่ากันไปพวกเราเนี่ยพูดกันอย่างพูดดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็มีการบังคับกันบ้างแหละการบังคับกันถ้าบังคับให้ดีถ้าพูดใดโง่ไม่มีปัญญาบังคับให้ดีนะให้เป็นระเบียบระบบแค่นั้นน่ะทำเป็นอัตตามันขึ้นละมานะมันขึ้นนะกูก็ดีแล้วนี่หว่าขนาดนี้ให้ตามใจตัวเองบางทีทำไมจะต้องบังคับให้อย่างนั้นอย่างนี้นักดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเสียสิ่งเสียหายอะไรเลยถ้าได้ก็ได้ในการจะเสียก็เสียได้เสียเวลานี่หว่าต้องมาทำอย่างนี้โอ้โหรีบตักจนไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรมันก็มันเห็นแก่ตัวรีบตักจะไม่ต้องมาเข้าแถวเข้าแนวอะไรทำไมเสียเวลามันก็เข้าข้างตัวเองไปอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่เสียหรอกมันก็เป็นไปตามธรรมมันยิ่งจะดูงามดูเรียบร้อยมันซ้อนเชิงมันดูเหมือนเสียเวลาแต่มันได้อะไรขึ้นมาอีกมากกว่าเสียเวลาถ้าคล่องแคล่วนะถ้าเผื่อว่าเขาทำได้ระเบียบเรียบร้อยอีกแล้วมันไม่เสียเวลาเลยกลับจะเร็วยิ่งขึ้นด้วยกลับจะเร็วยิ่งขึ้นด้วยนี่แหละสภาพซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนพวกนี้มันจะได้ขึ้นมาเรื่อยๆนี่พวกเราก็เรียนไปฝึกหัดไปอบรมไปปฏิบัติไปเรื่อยเราจะเกิดปัญญานี่สูงขึ้นสูงขึ้นอาตมาพูดนี่ก็เป็นการชี้แนะชี้นำให้พวกเราได้ฝึกได้ปฏิบัติดูปฏิบัติไปแล้วจะเกิดจริงเป็นจริงจนกระทั่งกลายเป็นกำลังของวิริยะไม่ต้องพยายามมันจะเป็นตัวขยันเป็นตัวเพียรเป็นตัวกำลังเราจะเรียกตัววิริยะนี่ว่ามันเป็นกำลังกลของคนแรงกลของคนก็ได้ในคนที่มีปัญญาอาตมาเคยเทียบว่าเหมือนกับต้นหน ปัญญานี่เหมือนกับกัปตันเหมือนต้นหนนำเรืออยู่เนี่ยส่วนวิริยะเนี่ยเหมือนต้นกลอยู่ที่เครื่องนะมันจะไปด้วยกันมันจะไม่มีขบถไม่เป็นขบถกันนะถ้าขบถกันนะกำลังข้างล่างก็ไปฟังข้างบนข้างบนก็ข้างบนก็หลอกข้างล่างนะเอาดันแรงๆที่แท้นะกัปตันกำลังจะวิ่งเขาหักหางเสือเข้าไปชนหินโสโครกนะเอ้าข้างล่างดันแรงเลยว่างั้นเต็มเหนียวบอกข้างแรงกลเต็มที่ตูมลำพังในกันทั้งคู่เลยใช่ไหมเดี๋ยวว่าต้นหนขบถนะต้นหนหักหัวเรือใส่หินโสโครกแล้วก็ให้สั่งให้ต้นกลไม่รู้เรื่องต้นกลฟังข้างบนใช่ไหมเอ้าทำตามันเร่งเครื่องเต็มที่เลยตูมแหลกเลยนะแต่ต้นหนก็ไม่ขบถไปอย่างดีนำร่องอย่างดีไปสิ่งที่ควรต้นกลก็รู้จักผ่อนรู้จักแรงตามที่ต้นหนสั่งหรือว่าต้นหนสั่งยังไงก็ทำตามได้ดีก็ดีทีนี้ต้นหนสั่งบอกแรงก็ทำเบาแกล้งซะมั่งกระฉุกกระฉักซะมั่งไอ้ต้นกลก็ขบถอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้เรื่องเพราะปัญญากับวิริยะต้องไปด้วยกันต้องสอดคล้องกันซื่อสัตย์ต่อกันจริงจังต่อกันรู้แล้วไม่ทำนะรู้ว่าดีแล้วทำไมไม่เร่งเครื่องวิริยะขบถทำไมไม่เร่งเครื่องวิริยะขบถรู้ว่าดีก็ต้องเร่งเครื่องสินี่โอกาสนี้ต้องเร่งเครื่องเต็มที่ใช่ไหมใช่แต่ทำไมไม่เร่งเครื่องวิริยะไปเอาไปคบกับพวกขี้เกียจวิริยะไปคบกับพวกขี้เกียจมันก็ไม่เร่งเครื่องก็อยู่งั้นน่ะปัญญาจะเข็นเท่าไหร่ก็เข็นไม่ขึ้นเพราะวิริยะมันไม่เอาไม่เร่งเครื่องเพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันเมื่อเห็นช่องเห็นโอกาสอะไรก็ไปพร้อมกันนั้นปัญญามันก็จะเช็คการงานอนวัชชะพละเนี่ยปัญญามันก็จะเช็คเมื่อกำลังของปัญญากับวิริยะนี่มันต้องไปด้วยกันตลอดเวลาวิริยะกับปัญญานี่ไปด้วยกันเมื่อไหร่ก็ไปด้วยกันเสร็จแล้วมันก็จะเช็คอนวัชชะการงานอันไม่มีโทษเป็นอย่างไรการงานอันสมเหมาะสมควรตามกาละเวลาตามโอกาสเมื่อไหร่มันก็จะเช็คมาเช็คว่าอันนี้ดีมันจะมีปัญญาแบบเศรษฐกิจแบบเศรษฐศาสตร์มันจะรู้ว่าอะไรเป็นอุปสงค์แล้วเราจะควรจะต้องเร่งซัพพลายเร่งอุปทานเร่งช่วยสร้างช่วยสรรช่วยทำช่วยเป็นช่วยมีให้เกิดให้ได้มันก็จะจับปัญญากับวิริยะนี่มันก็จะเป็นตัวให้เกิดเพราะตัวอนวัชชะคือตัวการงานที่บอกแจ้งถึงคนบอกแจ้งถึงสังคมเพราะการงานใดที่สังคมนั้นทำอยู่การงานนั้นบอกแจ้งถึงคุณภาพของสังคมบอกแจ้งถึงทุกความเจริญของสังคมด้วยทุกวันนี้การงานทางโลกเขาเนี่ยเป็นการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการงานที่จะให้เงินหาเงินได้มากหาลาภหายศหาอำนาจได้มากๆเขานิยมมันมีอำนาจอะไรมากคนนิยมมากนะคนโลกนิยมนะทั้งโลกเขาก็ให้ค่าของการงานนี้แต่ถ้าเรามามองแล้วการงานทางทหารไม่ต้องแล้วมาเป็นพวกเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมแม้แต่ชาวนาเองก็ไล่ให้ลูกเนี่ยไปเรียนไปเองไปเรียนมีเงินมีเท่าไหร่ไม่มีเงินทองแม้แต่จะขายข้าวขายอะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ไปเรียนไม่พอขายนาจนขายนาหมดแล้วไปซาอุเอาเงินมาให้ลูกเรียนอะไรแล้วแต่ส่งให้ลูกเรียนเองอย่ามาวุ่นเลยนาอย่ามาทำเลยไม่นิยมทำนาแล้วเพราะว่าราคามันถูกลงก็ใช่เพราะว่าถ้าแพงขึ้นไปไม่ไหวคนยิ่งจนมากขึ้นราคาข้าวยิ่งต้องถูกลงถ้าคืนราคาข้าวปล่อยให้แพงขึ้นคนจนๆอยู่ในนี่ก็เกิดจราจนแน่นอนคนจนก็เกิดจลาจนจริงๆมันไปไม่รอดถึงไม่เกิดจลาจนก็กลายเป็นสภาพสังคมที่น่าสมเพชเวทนาคนจนมากมันก็อย่างหลายประเทศปกครองเนี่ยนะพวกที่มีอำนาจรู้หราร่ำรวยนะเสพแต่ไอ้พวกจนยากจนกันยังกับอะไรเลยในแอฟริกาในเอธิโอเปียที่ว่ามีคนจนมากๆอะไรมากๆเนี่ยนะพวกปกครองบริหารพวกที่มีอำนาจร่ำรวยก็ร่ำรวยพวกที่เขาปกครองเนี่ยนะพวกที่มีอำนาจรู้หราร่ำรวยนะเสพ แต่ไอ้พวกจนยากเนี่ยจนกันยังกับอะไรเลยในแอฟริกาในเอธิโอเปียในเอธิโอเปียที่ว่ามีคนจนมากๆอะไรมากๆเนี่ยนะพวกปกครองบริหารพวกที่มีอำนาจร่ำรวยก็ร่ำรวยในเมืองกรุงในเมืองใหญ่ๆของเขาก็ร่ำรวยของเขาก็เสพสุขอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจนทั่วไปหมดทุกคนไม่มีใครร่ำรวยเลยไม่ใช่นะแต่คนจนมันมากมากมากอย่างหน้าทุเรศทุรังการรัฐบาลเขาก็แบ่งแจกกันพวกที่อยู่ดีกินดีก็มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีรวยก็รวยอยู่ยังเสวยสุขก็เสวยสุขแต่พวกจนนี่จนกระทั่งดังไปทั่วโลกจนวนผอมแห้งแรงน้อยจนไม่มีจะกินจริงๆแล้วก็นอนตายกันทิ้งเกินๆจนธรรมดาเลยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีคนรวยเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจในไม่มีปัญญาไม่เข้าใจในแนวลึกในความลึกซึ้งของมนุษยชาติแล้วก็ไม่รู้จักความสำคัญก็ไปคิดถึงค่าที่ค่านิยมของสังคมธรรมดาว่าเขาไม่นิยมลองมาเป็นชาวนาไปเป็นนุ่นเรียนในเรียนในร้อยนะเรียนอะไรที่มันจะพาให้เราได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญร่ำรวยในอนาคตนุ่นไปเรียนนุ่นศึกษานุ่นไปฝึกฝนนุ่นไปอยู่กับคนพวกนั้นถึงแม้ที่สุดไม่ได้เป็นยอดยอมรับไว้ไม่ได้เป็นเอกเป็นยอดเขาไปเป็นผู้รองที่จะใหญ่ยิ่งในระดับอะไรก็แล้วแต่อย่างทุกวันนี้เป็นกันอยู่สนับสนุนให้แกเป็นใหญ่โตในที่สุดในประเทศและเราก็ขอเป็นรองชนิดเป็นที่สองให้รองลงมาอย่างนั้นน่ะนี่ยอมแล้วจำนนแล้วคนนี้ต้องยอมให้ยกใหญ่ฉันก็ต้องขอเป็นรองสนับสนุนกันซ้อนกันอยู่นั่นไม่ได้เป็นรองในตำแหน่งสมมติว่านายกใหญ่ที่สุดก็ขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดฉันสนับสนุนเอาละยอมแกเป็นนายใหญ่แต่ขอฉันเป็นรองในชนิดที่เรียกว่าแม้แต่เป็นนายกจริงๆบางทีก็ไม่รวยเท่าเป็นรัฐมนตรีบางกระทรวงหรอกนะเนี่ยพวกฉลาดเชโกนี่เขารู้บอกเป็นเถอะนายกไม่ได้แอมเท่าไรหรอกแต่รัฐมนตรีกระทรวงบางกระทรวงนี่เถอะรวยมากได้เยอะคนที่ชอบทางนี้เขาก็ไม่เอานายกเขาก็เอาแค่รองเขาก็เอาแค่รัฐมนตรีที่ว่าการกระทรวงไหนที่มันได้เยอะมันก็ไปตามเรื่องตามราวเงี้ยอย่างจริงกันจะเรียนจะร่ำจะเป็นคนในโลกขึ้นมาก็ไปยัดเชิงนั้นนะหรือไม่ว่าไปทางการเมืองมันไม่รวยหรอกมันเป็นพ่อค้าเพราะการเมืองมันก็ต้องทำตัวให้ดีเป็นนักการเมืองที่ดีแต่เมืองไทยนี่เป็นนักการเมืองก็รวยได้รวยกว่าพ่อค้าอีกง่ายกว่าพ่อค้าต้องไปแข่งอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเล่นเซนกินเอาเซนกินเอาไปเป็นพ่อค้าโอ้โหต่อสู้ยากมากเดี๋ยวนี้พวกพ่อค้าจึงหันมาเล่นการเมืองกันเยอะเพราะว่าการเมืองในเมืองไทยมันย่ำแย่ลงทุกทีประเทศที่ดีๆก็เป็นนักการเมืองเขาไม่รวยเท่าพ่อค้าพ่อค้ารวยกว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นพวกต้องการรวยไปเป็นพ่อค้าพวกต้องการความโด่งดังมีชื่อเสียงมาเล่นการเมืองการเมืองก็คอร์รัปชันกันเหมือนกันแต่ว่าคอร์รัปชันได้ยากหน่อยประเทศที่เขาซีวิไลมากหน่อยเขาก็มาเป็นนักการไปเป็นพ่อค้าก่อนพ่อค้าได้เงินมากๆก็มาเล่นการเมืองเอาเงินมาใช้หาชื่อเสียงก่อนจะตายเขาเป็นอย่างนั้นในเมืองไทยกำลังกลับกับเขาไม่ต้องไปเป็นพ่อค้าหรอกมาเป็นนักการเมืองพอเป็นนักการเมืองได้เงินพอสมควรค่อยไปเป็นพ่อค้ามันตีลังกากลับกับเขาแล้วนี่ก็พูดไปพูดมามันก็ในโลกก็ทำนั่นเองทีนี้เมื่อเกิดปัญญาญาณที่เป็นโลกุตระปัญญาเป็นกำลังปัญญาแท้จริงเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเราไม่ต้องไปแย่งเขาหรอกเรามีแต่ทางใดที่เห็นความสำคัญเป็นอุปสงค์ความสำคัญของโลกทุกวันนี้คนหนีจากเป็นชาวนาเรามาเป็นชาวนาคนหนีจากงานที่เขาว่าต่ำแต่เรามองแล้วว่าไอ้นี่สำคัญนะคนไม่ทำขยะไม่กวาดขยะไม่เก็บขยะตั้งๆที่ขยะนี่มันจะบรรลัยโลกขยะนี่คำว่าขยะคำเดียวเนี่ยมันจะทำให้โลกบรรลัยมันจะทำให้ดินก็เน่าก็เสียมันจะทำอะไรให้ก็เสียน้ำเสียอากาศเสียอุณหภูมิเสียอะไรเสียหมดแหละขยะเนี่ยและมลพิษแม้กระทั่งทางวิญญาณเราก็เรียนมลพิษทางวิญญาณสิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณเลวแหลกเสื่อมต่ำลงคืออะไรก็คือโลกียะธรรมดาที่ สรุปแล้วก็คือโลภโกรธหลงที่เห็นแก่ตัวที่หลงโลกียสุขเสพโลกียสุขอย่างไม่บัญญัติบัญญัติอย่างไม่รู้จักอะไรควรเลิกควรละแม้ที่จะไปเสพสุขอย่างเน่าๆเหมือนอย่างสมัยโบราณอย่างคนจีนนี่เจริญมาก่อนผู้ที่อยู่สูงร่ำรวยมหาศาลจะต้องสุขฟินนี่เป็นต้นเป็นความสุขก็ติดจะต้องมีเมียมากๆมีลูกมากๆเป็นทางการมากๆเป็นฮาเร็มนะเป็นที่ที่มีอินูเยอะๆบำเรอตัวเองสุขก็ทำอย่างนั้นน่ะพอเจริญขึ้นเขาก็ลดลงจนทุกวันนี้มีมาตรการมีโน่นมีนี่ลดลงนี่สัจธรรมก็คือคุณค่าของคนคุณค่าวิเศษนี่แหละยิ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถมากมีกำลังแห่งการงานอนวัชชานี่เป็นกำลังแห่งการงานทุกอย่างรอบรู้การงานรอบรู้อะไรต่ออะไรกิจนั่นกิจนี่รอบรู้อะไรต่ออะไรที่จะสร้างสรรค์ช่วยเหลือมนุษย์ชาติได้เยี่ยมยอดเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่ชำนาญจริงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้จริงๆมีปัญญามีความขยันหมั่นเพียรเสียสละสร้างสรรค์สงเคราะห์เต็มเหนี่ยวเลยจริงๆนั่นแหละเป็นผู้เลิศผู้ยอดเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคมเพราะฉะนั้นทุกคนพวกเราฝึกฝนเรื่องนี้ทั้งนั้นสั่งสมไปชาติใดชาติหนึ่งคุณก็ได้เป็นผู้นำคุณได้เป็นกษัตริย์คุณได้เป็นผู้ครองประเทศคุณเป็นผู้ที่จะได้ช่วยเหลือเฟื่องฟายประเทศจริงๆทำอย่างจริงคุณทำได้แล้วก็ได้เป็นตามบุญบารมีนะได้เป็นจริงๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าคนเราเกิดมานี่มันนานนับชาติไม่จะเกิดมาชาติเดียวไม่จะเกิดมา100 ชาติไม่จะเกิดมา1,000 ชาติเท่านั้นยังไม่ปรินิพพานนะคุณนับชาติไม่ทวนไปเรื่อยๆนับไปเถอะคุณนับไม่หวาดไม่ไหวหรอกชาติน่ะคุณยังไม่ปรินิพพานเนี่ยจะไปไหนไม่ได้ยังไม่ถึงนิพพานไม่ไปไหนไม่ได้หรอกถ้าคุณถึงนิพพานนั่นแหละคุณที่จะศูนย์ถ้าคุณยังไม่นิพพานนะคุณปรินิพพานไม่ได้คุณจะต้องได้นิพพานถึงนิพพานสุดเป็นอรหันต์จริงๆคุณจะศูนย์ไปได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ศูนย์หรอกเพราะงั้นเราสั่งสมไปแล้วคุณค่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจจะความจริงไม่ต้องอยากเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ที่ดีด้วยเป็นจอมจักรพรรดิที่ดีด้วยนี่จอมจักรพรรดิที่ดีด้วยไม่เป็นจอมจักรพรรดิอย่างประเภทที่จะต้องโลภโมโทสันจะต้องมีโน่นมีนี่อะไรต่างๆนานานะไม่ต้องหรอกในยุคการสมัยตั้งแต่ดึกดำบรรยุคการที่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่ตรัสนี่นะสมัยนั้นน่ะจอมจักรพรรดิที่อาตมาเคยบอกว่าอาตมางงนั่นน่ะจอมจักรพรรดินั่นน่ะไม่ใช่ศีล5หรอกนะศีล8นะจอมจักรพรรดิศีล8นะจอมจักรพรรดิศีล8ยุคการอันนั้นพระสมณโคดมไม่ตรัสจอมจักรพรรดิศีล8จอมจักรพรรดิไม่ต้องมีเมียไม่ต้องมีเมียจอมจักรพรรดิที่มีคุณธรรมจริงๆและจอมจักรพรรดิในคุณธรรมขนาดเป็นจอมจักรพรรดิอย่างนั้นแหละที่เหมาะสมที่จะเอากระดูกเข้ามาบูชาไม่ฆ่าใครจอมจักรพรรดินั้นไม่ฆ่าใครเลยมีแต่บุญญาบารมีไม่ฆ่าใครยุคการอย่างนั้นไม่ใช่ยุคการที่จะมาหากลียุคอย่างนี้เพราะยุคการที่จะมาใกล้กลียุคอย่างนี้มันสุดแล้วเพราะฉะนั้นผู้นำในทางกษัตริย์ก็ศีล5ต้องศีล5นะพอๆกันกับคฤหัสถ์ทั้งหมดคฤหัสถ์คนใดๆก็ต้องศีล5เป็นอย่างต่ำเพราะจะหาคนสูงขึ้นไปเป็นฐานะสูงก็ยังแค่เท่ากันกับคฤหัสถ์ทั่วไปมันได้แค่นั้นนะมันได้แค่นั้นเพราะยุคการนี้พระพุทธสมณโคดมนี้มาตรัสรู้ในปางนี้มีพระสาวกมาขบูชาแค่1,250แค่นี้ครั้งเดียวไม่มีเป็นล้านเป็น2 ล้านเป็นหลายๆล้านเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มันก็เท่านี้แหละนะแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็เกิดในยุคนี้เราก็ภาคเพียรคนเกิดในยุคไหนก็อาศัยองค์ประกอบในยุคนั้นสร้างความเจริญของตัวเอง เหมือนกับพวกเราเนี่ยมาตกอยู่ในปฐมโศกแล้วก็ต้องใช้อาศัยสิ่งแวดล้อมของปฐมโศกสร้างความเจริญของตนเองเราจนเท่านี้เราไม่ร่ำรวยกว่านี้เรามีคนเท่านี้ไม่มีคนมามากกว่านี้กระเบียดกระเสียนอย่างนี้นั่นแหละเป็นเครื่องรีดให้เราจะต้องวิ่งให้ตับแลบเลยนะมันรู้อยู่นี่แหมงานมันเยอะนะมันต้องวิ่งทุกมุมนะเราจะวิ่งได้จริงยังไงโดยสายตัวไม่ขาดจะวิ่งยังไงโดยที่เราเองก็ไม่ตายจะชำนาญยังไงจะรู้จักแววไวจะรู้จักแบ่งเวลายังไงแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราจะต้องสำเนียกขนาดไหนคุณทำคุณก็ได้หรือว่าคุณทำแล้วคนอื่นมาเอาไปเป็นสมบัติของเขากรรมเป็นของผู้อื่นภาษาบาลีจะว่าอะไรเพราะว่าอาตมาไม่เห็นว่ากรรมเป็นของผู้อื่นมีแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมเป็นของตนท่านไม่ได้ตรัสว่ากรรมเป็นของผู้อื่นกรรมก็เป็นของตนทั้งนั้นท่านตรัสเอาไว้อาตมาไม่มีพระบาลีจะว่ากรรมเป็นของผู้อื่นไม่มีก็กรรมมสโกมหิกรรมกสกตากรรมก็เป็นของตนอันผู้ทำแล้วก็เป็นของผู้นั้นเท่านั้นเองของผู้อื่นไม่มีเพราะผู้ใดที่จะเฉลียวฉลาดแม้เราในสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบมันได้เท่านี้นะอาตมาว่าอาตมาก็พยายามแล้วได้เท่านี้เก่งเท่านี้นี่เก่งขนาดนี้อาตมาก็ว่าดีหลายแล้วนะดีหลายแล้วดีกว่าไม่ดีนะดีกว่าที่ไม่ดีเท่านี้เอาจริงๆนะดีกว่าที่ไม่ดีเท่านี้ใครทําได้ขนาดนี้ก็เอาสิอาตมาว่าเนี่ยหลอกคนหน้าโง่มาทํางานฟรีได้ขนาดนี้ยังไงล่ะเสียววับวับไม่โอ้โหโดนด่าโดนว่าหน้าโง่มันนั่งทำงานฟรีมันนั่งทำงานต่ำๆดูที่จะต้องมาทำกับขยะต้องมาทำกับดินกับทรายต้องมาทำกับขี้โคลนมาทำงานกันหนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยมือก็จะหยาบเนื้อตัวก็จะหยาบหน้าตาก็จะดำมันก็อย่างเงี้ยต้องสร้างสรรค์อย่างเงี้ยแล้วคนก็มีอยู่แค่นี้หลายๆคนก็มาแล้วก็ ขอไปพักข้างนอกก่อนออกไปเหลือทิ้งไว้อยู่แค่นี้นะมันก็เป็นการลองพวกเราเราก็ต้องทำไปอยู่งั้นแหละสร้างสรรค์ไปทำไปมันได้แค่นี้ก็ทำได้เท่าไหร่ก็ทำมันเป็นเครื่องลองมันเป็นองค์ประกอบของแบบฝึกหัดองค์ประกอบของโจทย์ที่มันเป็นโจทย์ให้แก่เรานี่แหละต้องทำโจทย์ต้องทำโจทย์โจทย์นี้มันต้องทำอยู่เงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาของวิบากเป็นเรื่องธรรมดาของวิบากเพราะฉะนั้นผู้ใดฉลาดผู้ใดมีปัญญาแล้วก็บอกโอ้ยจะไปคิดทำไมอยากได้มากกว่านี้ก็เป็นความอยากได้ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ทำตัวเราดีขึ้นไปเราอยากได้มากหรืออะไรเราจะมาดีมามากขึ้นได้ดีขึ้นเจริญขึ้นมันไม่ได้เพราะว่าเราไปอยากแล้วก็ไปโกงมันจริงตรงไหนเราไปได้มากอยากได้มากแล้วไปโกงมาไปเอาเปรียบมาไม่ต้องหรอกถ้าเป็นสัจจะแท้จริงแล้วจะมาเองโดยสมบัติของเราโดยคุณภาพของเราโดยบุญของเรามาเองจะได้ก็มาอยู่ที่เราเนี่ยทำตัวเราให้เจริญเจริญเจริญเจริญเจริญแล้วไม่มาให้มันรู้กันไปถ้าคุณเชื่อในบุญในบาปเชื่อในบุญนะถ้าเราพยายามอุตสาหวิริยะที่จะเร่งเครื่องให้มันโตสร้างตัวเจริญลงไปโดยเราไม่ต้องคำนึงถึงใครอ่ะเราทำบุญของเรานี่ให้มันมากทำกุศลของเรามันมากให้มีสังคหะให้มีการทานให้มีการได้เสียสละได้ทานมากๆเดี๋ยวก็มาเองสิ่งที่เป็นวิบากมาก็มาเองนอกจากเป็นอกุศลวิบากของเรามันก็ไม่ได้สักทีนานช้าอะไรก็ช่างมันเถอะเราก็ทำไปถ้าคุณเชื่อว่าบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปมันต้องมาของมันเองไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปรีดนาทาเรนใครมาให้เป็นบาปซ้อนทำแต่บุญทำให้มันบริสุทธิ์นี่แหละใครไม่เอามาเอาเองใครไม่เอาเราเอาเองใครไม่ทำเราทำเองใครไม่แบกเราแบกเองใครไม่หามเราหามเองแล้วมันก็จะเกิดเป็นบุญแท้ๆทดสอบสิอาตมาว่าอาตมากล้าที่จะให้พวกเราท้าทายให้พวกเรานี่พิสูจน์เราช่วยตนเองนี่แหละแล้วผู้อื่นจะช่วยเราแม้แต่พระเยซูยังสอนอย่างนี้พระเจ้าก็จะช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยตนเองแล้วใครจะมาช่วยเราฟังความพวกนี้ให้เกิดปัญญาดูสิปัญญาจะแหลมลึกขึ้นไปเป็นกำลังของปัญญาเนี่ยมันจะเข้าใจลึกๆเข้าไปได้ไหมถ้าเราไม่ช่วยตนเองแล้วพระเจ้าจะมาช่วยเราหรือพระเจ้าช่วยเรานี่ยิ่งใหญ่นะพระเจ้าก็คือกุศลวิบาก พระเจ้าของคุณกับกุศลวิบากของคุณพระเจ้าของคุณกับกุศลวิบากของคุณถ้าคุณเชื่อว่าศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นศาสนาคริสต์หรือคุณเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าก็มีจริงพระเจ้าคือกุศลวิบากของเราซาตานก็คืออกุศลวิบากของคุณซาตานซาตานก็คืออกุศลวิบากบาปของคุณนั่นแหละซาตานก็คือบาปของคุณพระเจ้าก็คือบุญของคุณนั่นแหละในบุญยังแยกไปย่อยมีบุญโลกีมีบุญโลกุตระบุญโลกีก็เสริมหนุนบุญโลกุตระนี่นะบางทีต้องลำบากลำบนนะบุญโลกุตระเนี่ยลำบากลำบนนะมันซับซ้อนอาตมาก็พูดถึงอจินไตยของกรรมวิบากนี่ยากนะบุญโลกุตระเนี่ยจนตลกไหมบุญโลกียะนี่รวยนะบุญโลกียะนี่รวยมิติเดียวคนรวยบุญโลกียะนะทีนี้มันเลยบาปก็ต้องมีปัญญาทางธรรมรู้ว่ามันรวยจนเป็นบาปก็คือไปโกงเข้ามาแล้วก็รวยก็เป็นบาปแต่ถ้าคุณไม่โกงเข้ามานะเป็นสุจริตของคุณจริงๆนะคุณก็รวยก็บุญโลกียะเท่านั้นแหละแล้วรวยแล้วก็ไม่สร้างไม่ทำบุญไม่ทานไม่อะไรอีกคุณก็กินบุญเก่าไปกินบุญเก่าไปคุณได้มาคุณก็ยิ่งต้องยิ่งให้ไปคุณยิ่งได้มากคุณก็ยิ่งต้องให้มากนั่นคือคุณไม่กินบุญเก่าคุณได้มากแล้วคุณก็ไม่ให้เสร็จแล้วคุณก็เอามาบำเรอตนด้วยบำเรอแหมจ่ายบำเรอจากที่ฟุ้งเฟ้ออย่างโลกเขาจะมอมเมาให้บำเรอนะเสื้อผ้านี่ก็ไม่ได้ต้องซื้อชุดราคาเป็นแสนยิ่งใหญ่นะเครื่องปรุงเครื่องแต่งต้องราคามากมันคุณก็หมดนะที่ทุนของบุญของคุณคุณมีจริงแต่คุณก็บำเรอคุณก็หมดไปเรื่อยๆใช่ไหมกินบุญเก่าหมดไปหมดไปหมดไปคุณไม่เอามาสร้างใหม่ถ้าคุณเสียสละสร้างสรรค์อย่าเอามาบำเรอตนเลยตนก็มักน้อยลงไปเถอะบุญทางโลกุตระคุณก็ได้มักน้อยสันโดษขัดลดกิเลสบำเรอหัดลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสคุณก็ลดบำเรอตนใช่ไหมเมื่อลดความบำเรอตนลงไปคุณก็ยิ่งเจริญทั้งทางธรรมเมื่อลดคุณก็เหลือคุณจะเอากองไว้ทำไมอ่ะคุณก็แจกจ่ายทำทานอะไรไปเรื่อยบุญก็ยิ่งทวีทวีชาติไหนชาติไหนก็ยิ่งซ้อนซับซ้อนทวีทั้งบุญโลกียะทั้งบุญโลกุตระมันก็ซ้อนเชิงเข้าไปอย่างนั้นเพราะใครที่ไม่ทำก็กินบุญเก่ากินบุญเก่าก็ลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์คนที่ไม่มีโลกุตระก็ลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่นานับชาตินั่นแหละไม่รู้กี่กับกี่กันยิ่งไม่มีปัญญาทางโลกุตระก็อยู่ในนรกสวรรค์อย่างนั้นใครมาก็ทำทานแค่ทำทานแบบโลกียะเท่านั้นแล้วก็ไม่ล้างการเสพไม่ละล้างการลดความเสพเขาไม่รู้จักความเสพความเสพเนี่ยเสพอร่อยนี่แหละเสพอาสาทะของโลกีเนี่ยเพราะพวกเราเนี่ยมาลดการเสพลงมาได้ขนาดนี้ก็มีบุญไม่ใช่น้อยแล้วแหละแต่ละวันคุณก็ไม่ได้บำเรอตนอย่างน้อยคุณก็ได้เสียสละค่าเขามันซับซ้อนนะค่าของสภาพที่เราได้เสียสละได้สร้างสรรค์ไม่กินบุญเก่าแล้วเราก็ได้หัดฝึกลดโลกิยะหรือว่ารสอัสสาทะรสในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายอร่อยในทางจิตที่จะมานั่งปั่นสร้างบำเรอเป็นภวะภพเป็นภวะตัณหาคนก็ลดลงไปด้วยคุณก็ได้ด้วยแล้วคุณก็สร้างสรรค์ไปอีกยิ่งสร้างสรรค์เท่าไหร่บุญก็ยิ่งเป็นทั้งบุญโลกีมันได้มากนะได้เยอะได้แยะคุณก็ยังไม่หวงไม่แหนยิ่งไม่ขี้เหนียวหลายคนที่สร้างสรรค์ได้แล้วก็ขี้เหนียวมันมีมากๆเขาก็ชักจะขี้เหนียวนะเราก็จะรู้มันเป็นเครื่องทดสอบนะถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่มีคุณก็ไม่ได้ทดสอบจริงๆคุณก็ได้แต่นึกเรามีมากๆเราก็ไม่หวงแหนหรอกเหมือนกับคนที่บอกว่าฉันไม่โกงหรอกใช่ช่องทางคุณแค่พัน2,000 5,000คุณไม่โกงหรอกพอเจอหมื่นเจอแสนขึ้นมาทนได้ไหมพอแสนก็ทนได้ล้านล่ะชักจะอ่อนแรงหลายล้านล่ะทนไม่ได้มันก็เป็นเครื่องทดสอบจริงๆแล้วคุณจะไปเจออย่างนั้นคุณต้องมีบุญที่จะขึ้นไปเจอหลายล้านแม้กระทั่งคุณจะในวงวัฏฏะแค่เงินหมื่นเงินแสนแล้วคุณก็ไม่โกงว่าท้อคุณใหญ่อะไรล่ะคุณก็มีแรงอยู่ในกะลาครอบเท่านั้นเอง มีแรงที่สู้ต่อโลกิยะต่ำๆคุณต้องสู้ต่อแรงโลกิยะที่สูงขึ้นไปได้ทนได้ต่อหลายล้านทนได้ต่อกี่ล้านเราก็ไม่มีปัญหาอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดไหนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขนาดเป็นธิดาเป็นบุตรเป็นไงอะไรของครับบุตรเรียกบุตรเหรอบุตรของขหบดีที่พร้อมไปด้วยเป็นจากกามคุณมาขนาดไหนๆๆเราก็เฉยปรุงยั่วปรุงยวนมาขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดไหนก็เฉยมันต้องมีค่าที่สูงที่มาทดสอบใจของเราและคุณจะเป็นเองคุณไม่ต้องไปแสวงหาก็จะเจอตามบุญบารมีของคุณเองคุณอยากจะเจอแรงๆนะหมายอยากจะเจอสวยๆจ้างคุณก็ไม่จะไปเจอสวยขนาดนั้นทั้งสวยทั้งรวยบุญคุณจะไม่แอมเลยโธ่อะไรนะสำนวนหนังจีนอะไรกินเนื้อห่านฟ้าอะไรเขาหมาเหรอฮะคางคดจะหมากินเนื้อห่านฟ้าหมาจะหมาวัดจะพึ่งเด็ดดอกฟ้าอย่าไปหวังเลยคุณไม่เจอดอกฟ้าหรอกในฐานะของคุณก็จะเจอดอกฟ้าได้เจอดอกลังคานี่ก็พอแล้วยังไม่ถึงดอกฟ้าหรอกดอกลังคานี่จะถึงไหมบุญใครบุญมันไม่ต้องไปแสวงหาหรอกมันจะมาของมันเองมันจะถึงขนาดของมันในระดับของมันเองยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้เนี่ยที่นั่งๆเนี่ยเคยไปปองลูกสาวของนายพลบ้างไหมล่ะเคยไปมองลูกสาวในพลแล้วปิ้งแล้วก็อยากจะไปแหมลนลานจะไปปิ้งลูกสาวในพลบ้างไหมล่ะไม่ใช่ดูถูกนะมีมั้งกี่คนลูกสาวนายกในระดับนี้มีไหมล่ะมันก็ระดับแต่เนี่ยหรือไม่ก็ลูกเศรษฐีในระดับเขาเศรษฐีที่เขาเรียกกันในสังคมเนี่ยใครมั่งเนี่ยไปแหมลูกเศรษฐีนี่มันสวยมันเราปิ้งดูสิเราแหมแสวงหาเข้าไปปองใครเคยไปอาจเอื้อมอย่างนั้นบ้างอ่ะมันก็แค่ขนาดนี้พอเหมาะกับเราขนาดนี้พอเหมาะกับเราเราก็ปิ้งขนาดนี้แหละมันก็อย่างนั้นแหละตามบุญบารมีบางคนวิบากเข้ามาเนี่ยนะเป็นลูกกระยาจกนะจะไปปิ้งไปอาจเอื้อมดอกฟ้าแล้วมันก็ได้จนได้มันก็วิบากของเขาฐานะของเขาอาจจะมาเป็นคนจนในวิบากของเขามาเป็นคนจนแต่ของเขามีบุญบารมีอย่างนึงที่เขาจะไปเจออย่างนั้นมันก็วิบากของเขามันก็เล่นตลกกันไปเล่นตลกไม่ใช่ตลกเรามันเป็นไปตามจริงของมันมันก็เหมือนกับตลกไอ้เรื่องอย่างนี้มันเหมือนตลกแต่อธิบายไม่ไหวนะอจินไตยของกรรมวิบากพวกนี้อธิบายไม่ไหวมันซับซ้อนอาตมาบอกได้แต่เพียงว่าคุณอย่าไปนึกไปคิดดีกว่าวิบากกรรมก็คือวิบากกรรมมันก็เป็นของมันเองแหละมันจะไปเจอกับวิบากแท่งก้อนไหนอย่างไรไปของมันตามเรื่องตามราวมันจะเจออะไรก็มีหน้าที่ที่จะลดจะละอย่างเดียวจะไปเจอเอาขนาดไหนจะเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องของฐานะเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของอะไรในสังคมในวงวัฏจักรในสังสารวัฏนี้ที่เราจะได้พบที่เราจะได้ประสบที่เราจะได้เป็นไปเราก็ต้องลดละนายคลายรูปเดียวจะเป็นคู่วิบากขนาดไหนจะเป็นศัตรูหรือคู่รักขนาดไหนก็มีทางลดมีแต่ลดอย่างเดียวศัตรูคู่อาฆาตที่จะทำลายกันก็อภัยก็เลิกจองเวรจองภัยคู่รักที่รักกันมากๆก็เลิกรักจะเป็นคู่วิบากขนาดไหนก็ต้องเลิกรักให้จางคลายทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่โอ้ยคู่วิบากของเราก็จำเป็นคุณก็จะจำคุณก็จมอยู่นะจำจมก็จมไปอีกนานนับชาติเท่านั้นเองคู่วิบากไหนก็ต้องมาพรากเป็นหนึ่งไม่เหลือหรอกไม่ต้องฮีลุงตรงนังเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าไปเข้าใจผิดเชียวเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อให้เป็นคู่วิบากปรารถนาเป็นคู่กันมาอีกไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติขนาดไหนก็ช่างมันเถอะเรามีหน้าที่ลดละนายคลายลูกเดียวยิ่งทำได้แรงแรงสูงสูงยั่วเราไม่ได้โลกียะยั่วเราไม่ได้ไม่ว่าโลกียะอย่างไหนขนาดไหนยั่วเราไม่ได้ยิ่งสูงก็ยิ่งเป็นประสิทธิภาพของเราทางโลกุตระเราก็ยิ่งลดโลกียะลดโลกลดตัดวัฏสงสารลงไปได้จริงๆมีหน้าที่เดียวถ้าเราเอาทางนี้แน่แล้วนะ ทางปรินิพพานนี้แน่แล้วคุณต้องไม่ต้องกลัวเราว่าจะไม่ประสบพบผ่านนานับเลยว่าคู่แต่ละคนแต่ละคนไม่รู้กี่คู่ไม่รู้อย่างย่อยอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดมาเจอกันมั่งไม่เจอกันมั่งโอ้อาตมาพูดไม่ไหวเท่าที่อาตมารู้นี่นะอาตมาเกิดมาชาตินี้นี่ยังไม่ได้เจอคู่หนักๆเท่าไรหรอกคู่ที่หนักๆกันนี่โอ้ยชาตินี้ยังไม่เท่าไรเล็กน้อยนะคู่วิบากหนักๆนี่มันหนักจริงๆเลยนะมันหนักเอาเป็นเอาตายนะเรื่องคู่เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอะไรของอาตมานี่ปีชาตินี้นี่นะไม่เท่าไรหรอกอาตมาไม่เจอศึกทางด้านโดยเฉพาะศึกในทางด้านวิบากในทางด้านศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาตชาตินี้อาตมานี่เป็นชาติที่เบามากนะคู่แค้นคู่อาฆาตเนี่ยที่จะมาเล่นงานโดยเฉพาะทางโลกีดับหยาบนี่นะไม่มีเลยอาตมาไม่เคยมีคู่แค้นคู่อาฆาตเลยในโลกในชาตินี้ไม่มีคู่แค้นคู่อาฆาตแต่ไม่ใช่ว่าในตัวอาตมาไม่มีคู่แค้นคู่อาฆาตไม่ใช่แล้วมันมีแต่ปางนี้ชาตินี้เกิดมาชาตินี้คู่แค้นคู่อาฆาตประเภทที่จะต้องมาห้ำหันแย่งชิงลาภยศแย่งชิงผู้หญิงผู้ชายอะไรกันให้มันเป็นสงครามเหมือนกับหนังจีนเนี่ยอาฆาตกันเข็นฆ่ากันโอ้จะต้องจองเวรจองกรรมอะไรกันชาตินี้อาตมาเรื่องทางบูไม่มีผลสูงนะทางโลกุตระก็ไม่เด็กเดียวเท่าไหร่ทางโลกุตระก็สู้แข็งแข็งขนาดนี้ยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่หรอกนะทางโลกุตระทางด้านศัตรูทางธรรมนี่ก็มีขนาดนี้แหละนะขนาดนี้พวกคุณก็ว่าหนักหนาสากันนะอาตมาก็ว่ายังไม่เท่าไหร่หรอกเท่าอาตมาใจของอาตมาเองเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่มีปัญหามากแม้ศัตรูทางโลกุตระทางด้านธรรมทางธรรมะเนี่ยมีขนาดนี้อยู่ทางโลกยิ่งทางโลกเลยโลกียะเลยนะศัตรูทางโลกอาตมาไม่มีคู่แค้นคู่อาฆาตคู่เข็นเรื่องผู้หญิงเรื่องลาภยศเรื่องอะไรไม่มีอาตมาไม่มีมีได้เรื่อยๆสบายสบายมีกระจุกกระฉักบางเล็กๆน้อยๆไม่ถือว่าอาตมาถือว่ามันเรื่องจ้อยมากเลยนะผ่านมาง่ายเพราะอาตมาทางด้านโลกียะทางด้านพวกโน้นชักน้อยลงน้อยลงมันจะมันหนักทางด้านโลกุตระขึ้นไปเรื่อยๆนะจะมีศัตรูทางโลกุตระขึ้นไปเรื่อยๆนะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นปางนี้ก็สูงขนาดนี้ละปางนี้ก็ขนาดนี้แหละจะมากจะแรงขึ้นกว่านี้อีกบ้างหรือกันไหนก็ดูไปกันแล้วกันนะจะมีอีกหนักหนาสากันขนาดไหนก็ตามแต่มันก็เป็นไปตามธรรมนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะบางปางก็มากบางปางก็น้อยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอข้อสอบที่มันยากก็มีง่ายก็มีไปตามเรื่องตามวาระนะนี่พวกเรานี่ได้ฝึกฝนก็กำลังของปัญญาที่ฟังอาตมาไปนี่คุณก็ฟังซ้อนเชิงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ไปฝึกฝนอบรมพยายามจนให้เป็นวิริยะวายามะให้เป็นวิริยะจนทั้งการงานเป็นการงานที่มีกำลังของมันเองเป็นการงานที่ไม่ต้องดันไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องใช้ความอุตสาหะมันเป็นง่ายได้ง่ายแล้วการงานนั้นก็ชำนาญแค่คล่องรอบรู้ทำงานรอบรู้แล้วก็ง่ายดีนะนะกำลังแห่งปัญญาที่จะต้องเฉลียวฉลาดที่จะต้องชัดเจนกำลังแห่งความเพียรที่จะต้องเป็นจริงกำลังแห่งวิริยะจะต้องเป็นจะต้องมีพลังอยู่ในตัวของมันจริงๆเลยนะไม่ขี้เกียจไม่รังเกียจอดทนสู้นะเอาจริงนะที่เรากำลังเสริมวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานตั้งใจที่จะต้องเพียรตั้งใจที่จะต้องอดทนตั้งใจที่ต้องเอาจริงนะที่จะเอาจริงยิ่งสูงยิ่งสูงนี่ยิ่งต้องเอาจริงยิ่งสูงมันก็ยิ่งทำให้เราท้อถอยมันทำให้เราไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะกิเลสหรือว่าตัวซาตานหรือตัวที่จะฉุดมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะสิถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ง่ายได้ง่ายได้อะไรก็เออมันเป็นไรเราตั้งเข็มทิศมันลอยไปเองมันเลื่อนไปเองง่ายๆอ่ะมันมีเหรอนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วปลายทางอ่ะเดี๋ยวถึงแล้วนิพพานอ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณตั้งเข็มทิศไว้เฉยๆแล้วคุณก็ต้องแต่งไปไม่ต้องไปอุตสาหะวิริยะอะไรหรอกเดี๋ยวก็เลื่อนก็ไปหานิพพานเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยสอนเอาไว้ตรงไหนนะนะมันเลื่อนก็ไปหานิพพานเองไม่ต้องวิริยะอุตสาหะไม่ต้องอดทนอะไรหรอกนะมีเหรอพระพุทธเจ้าสอนมีแต่มันประมาทนะสิสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ประมาทอย่างนี้ใช่ไหม มีแต่มันประมาทนะสิสอนอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ประมาทอย่างงี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องอดทนจะต้องวิริยะจะต้องเพียรจะต้องเอาจริงวิริยะขันติสัจจะตั้งใจจริงๆมันถึงจะไปได้ถ้าไม่ตั้งใจไม่ได้หรอกเราต้องตั้งใจต้องพยายามที่จะต้องใส่กำลังของความเพียรใส่กำลังของความอดทนใส่กำลังของความเอาจริงมันจะเสริมเข้ามาเป็นการงานจะเสริมเข้ามาอย่าลืมว่าความเจริญแล้วมันเจริญการงานนะคนเรานี่มันเจริญการงานอิทธิบาท4ที่บอกว่าสมณะของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นเครื่องแสดงอิทธิบาท4ยินดีในการงานวิริยะในการงานเอาใจใส่ในการงานแล้วปรับปรุงการงานพิจารณาการงานให้เจริญการงานเป็นตัวหลักในมนุษย์นี่มันก็การงานมันต่างกันกับสัตว์เดรัจฉานตรงการงานนี่แหละมนุษย์ทางโลกียะเขายังเอาการงานเป็นเครื่องวัดในโลกนี่มีเจริญโอ้ประสบผลสำเร็จในการงานในโลกเขายังเอาการงานเป็นเครื่องวัดแล้วในธรรมะนี่จะต้องเอาการไม่มีการงานเป็นเครื่องวัดเด้อผู้สงบแบบฤาษีคือผู้ที่นั่งนิ่งๆได้เก่งไม่รู้โลกได้เก่งไม่เอาทานอะไรเลยจืดมุดทืดนั่นเหรอพาซื่องั้นน่ะไม่ใช่การงานด้วยอนาวัชพละมีกำลังวิมุตกำมีวิมุตเป็นกำลังยิ่งวิมุตเท่าไหร่ยิ่งมีกำลังแล้วกำลังนั่นคือกำลัง4ประการนี่แหละกำลังแห่งปัญญากำลังแห่งความเพียรกำลังแห่งการงานเพราะฉะนั้นเมื่อกำลังของการงานกับกำลังของความเพียรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกกำลังของความเพียรกับกำลังของการงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณลองหลับตานึกเดาดูสิมีกำลังการงานนี่เป็นตัวพลังเป็นตัวกำลังอย่างเจ๋งเลยนะการงานกับกำลังของความเพียรมารวมกันเข้าไปในนั้นมันจะเป็นยังไงกำลังของการงานกับกำลังความเพียรรวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นตัวคล่องโอ้คนนี้นี่เหมือนกับเขาไม่เพียรนะแต่โอ้โหเต็มไปด้วยความเพียรเหมือนกับเขาไม่เพียรเหมือนกับเขาไม่ต้องดันเหมือนกับเขาไม่ต้องพยายามเหมือนกับเขาไม่อุตสาหะอะไรเลยคล่องตัวอยู่เลยการงานคล่องตัวอยู่เลยเหมือนกับเขาไม่เพียรแม้ปราดเปรียวว่องไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจัดการทำสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เลยกำลังของความเพียรกับกำลังของการงานเมื่อผสมกันเข้าแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วลงตัวดีแล้วคุณลองหลับตานึกสิเดาสิเดาคิดค่ามันออกไหมฉลาดพอจะคิดค่ามันออกกำลังปัญญาคิดค่านี่ออกไหมมีกำลังปัญญาเท่าไหร่ลองคิดดูสิถ้ากำลังของความเพียรนี่วิริยะพละกับอนัวัชชะพละรวมกันเป็นกำลังของสองตัวนี้มันจะเป็นยังไงการงานนั้นไม่มีโทษกับการงานกับกำลังของความเพียรลงตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็คล่องปริศแล้วมันก็มีตัวการงานที่เป็นตัวจักอยู่ใช่ไหมการงานที่เป็นตัวจักอยู่อย่างนั้นจริงๆยิ่งรวมกันกับสังฆะได้ก็คือการงานเพื่อเสียสละการงานนั้นกำลังของการงานที่เป็นจักกลอยู่อย่างเร็วคล่องมีกำลังอย่างง่ายดายแต่แรงนะง่ายดายแต่แรงแล้วก็สละสร้างสรรค์ไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนไม่ได้เพื่อเราเลยมีแต่เป็นสังฆะพละกำลังแห่งการได้ให้ได้แจกได้จ่ายได้เจือจานเกื้อกูลและคนชนิดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันน่าฆ่าทิ้งน่าทำลายให้หมดเชื้อให้หมดโลกหรืองั้นเหรอหรือว่าน่าสร้างขึ้นมาให้เต็มโลกใครโง่ที่สุดเหมือนกันว่าไงน่าสร้างให้มาเต็มโลกด้วยน่าฆ่าทิ้งให้หมดโลกน่าสร้างเหรอนึกว่างงใครมันก็เข้าใจมันไม่เห็นจะต้องไปใช้ปัญญาแหมต้องยอดอัจฉริยะเฉลียวฉลาดนะถึงจะเข้าใจไม่ใช่หรอกใครก็เข้าใจฉลาดก็เข้าใจโง่ยังเข้าใจเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมตรงกันแล้วไม่ผิดด้วยกันทั้งคู่ทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่ตอบตรงกันได้เนี่ยสอบได้หมดเลยเพราะมันเรื่องไม่ได้ลึกลับอะไรเรื่องลึกซึ้งหน่อยเท่านั้นเองนะเนี่ยมันต้องสอดคล้องแล้วมันต้องจริงจังอย่างนั้นนะนี่พวกเรากำลังจะสร้างอาตมาเองอาตมาไม่เสียใจหรอกนะคนไหนที่จะออกไปคนไหนที่จะเลิกราอาตมาไม่เสียใจไม่ใช่ว่าอาตมาพูดประชดนะ อาตมาเข้าใจอยู่ว่ากรรมวิบากของคนเนาะคนนี้มีบุญเท่านี้บางคนก็ขอลาขอไปเอ๊ะอาตมาก็มันทำไมนะปัญญาพยายามช่วยเขาแล้วมันปัญญาเรานี่ไม่เก่งจริงๆนะช่วยปัญญาเขาได้มากกว่านี้ไม่ได้ไม่เข้าใจเอาละเข้าใจบางคนเข้าใจแล้วปัญญาเข้าใจแต่กำลังไม่มีทนไม่ได้ไม่มีวิริยะไม่มีความอดทนกับไปก่อนขอเวลาออกไปก่อนเถอะออกดึงไม่ได้บังก็ดึงอาตมาหมู่นี้บังคับน้อยลงน้อยลงไม่ดึงอะไรไว้มากขึ้นทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาตมาเองว่าถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่ดึงไว้นี่นะพวกเราจะเหลืออยู่ในนี้น้อยลงน้อยลงนั้นเป็นไงมันก็จะเข้มมันก็เป็นการทดสอบคนในนี้ต้องแน่นต้องจริงอีกนะมันจะได้เคี่ยวได้ข้นขึ้นไปอีกถ้ามันมากมันก็หลวมมันมากก็คนนั้นคนนี้ก็กูก็ไม่ต้องเท่าไหร่นะคนนั้นไปเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาก็ชักเกี่ยงกันมากขึ้นมากขึ้นก็ชักเกี่ยงมากขึ้นชักรีดนี่แหละชักรีดเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้มเท่านั้นแล้วมันจะเกิดสำนึกมากขึ้นเกิดอะไรแต่เข้มข้นขึ้นมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะอาตมาว่ามันจะมีคราวที่มามากมีคราวที่มาน้อยมีคราวที่เหลือน้อยมีคราวที่เหลือมากมันจะเป็นไปตามธรรมอาตมาบอกตายตัวไม่ได้ว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่จะแหมมันก็เข้าออกเนี่ยดูความเจริญอาตมาเคยทำแต่ทำได้แต่มือมันอย่างเงี้ยมันมีทั้งสูงมีทั้งกว้างเงี้ยมันจะเป็นจริงไหมถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะเล็กเข้าแล้วก็ต่ำลงเลยนะมันอย่างเงี้ยมันเข้าออกเหมือนกันแต่เล็กเข้าแล้วก็ต่ำลงอาตมาก็อันนี้หมดละศูนย์แน่แต่ถ้าบอกว่ามันก็อย่างนี้นะมันไม่เล็กเข้าหรอกนะมันก็นะกว้างออกแล้วก็สูงขึ้นงี้นะไปเรื่อยๆนะงี้รูปนี้ใช้ได้อาตมาทำมือให้ดูไม่รู้จะทำยังไงพอเข้าใจไหมมันจะเป็นยังไงจริงๆไม่ใช่ว่าจะตายตัวแหมขึ้นได้ทั้งตรงทั้งกว้างไปงี้เลยนะอย่างนี้เลยนะ8180องศาเลยนะแหมเจริญวัยงี้แล้วก็ขึ้นโอ้โหเอ๊ะไม่ได้สิมุม180องศาสูงมันก็ไม่เร็วเนาะมันต้องได้มุม45องศาเนาะได้45องศาได้กลวย45องศานี่ได้ทั้งมากได้ทั้งสูงได้ส่วนสัตว์45องศากลวยก็ได้มากด้วยใช่ไหมปากกลวยก็ได้มากด้วยแล้วก็ตรง45องศานี่ถ้าตรงมากกว่านี้ไอ้ปากกลวยเล็กไม่ค่อยโตไวใช่ไหมถ้ามันมากกว่า45องศาปากกลวยก็เล็กมาได้คุณภาพลึกแต่ปริมาณน้อยแต่ถ้าว่าปากกลวยมากเกินไปปริมาณมากแต่คุณภาพต่ำไม่ค่อยสูงก็ไปอย่างนี้มันก็45องศานี่ได้มาปากรวยก็ได้ทันดีสูงก็เต็มที่ทำยังไงจะให้ได้45องศานะแต่มันไม่ได้หรอกคนจะได้ไปเส้นตรง45องศาไม่ได้มันก็เข้าออกเงี้ยแต่ให้ค่าเฉลี่ยแล้วมัน45องศาให้ได้ไม่ใช่อย่างเงี้ยต่ำลงด้วยแล้วก็รีบลงด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยเนี่ยมันรู้อาตมาจะทำยังไงสภาพมุนรอบเชิงซ้อนมันเป็นอย่างงี้นี่มิติเดียวนะนี่ทำให้คนดูมิติเดียวจริงๆมันต้องวนต้องลงล่างลงบนด้วยสภาพมุนรอบเชิงซ้อนมันมีหมดเลยทั้งตีลังกาล่างบนทั้งข้างด้วยไอเนี่ยอาตมาทำให้ดูแต่แค่ระดับเดียวมุนรอบเชิงซ้อนระดับเดียวเป็นปากลอยอย่างงี้แล้วก็เป็นทิศทางนี้เนี่ยมันจะมีเข้าๆออกๆมันจะมีลดลงเพิ่มขึ้นจะมีไปตามธรรมอาตมาไม่ตกใจหรอกไม่ตกใจหรอกเป็นไปตามจริงใครอยู่ใครก็เข็นไปแล้วคุณนึกว่าคุณขาดทุนน่ะแม้อะไรก็กูอะไรก็กูทำหมดคุณว่าคุณขาดทุนเหรอนะกิเลสมันร้องตั้งหากแล้วแต่ความจริงคุณทำไปเถอะแล้วคุณขาดทุนเหรอคุณได้เป็นสังฆะพละคุณทำแล้วคุณก็กอบโกยเอาไว้หรือเปล่าแล้วคุณก็ได้ชำนาญของคุณความชำนาญนี่ของคุณทำแล้วคุณแหมมันแบ่งความชำนาญให้กันได้ก็ดีนะเอาแบ่งความชำนาญเอาสิเนี่ยแบ่งความชำนาญเรื่องเห็ดฟางให้คนอื่นบ้างดิก็ไม่เห็นไปรับเอาเลยชำนาญอะไรก็คุณทำคุณก็ชำนาญของคุณใครก็แล้วแต่ชำนาญอะไรมันก็แหมมันมาฝึกเอาเองสิคุณจะได้ชำนาญด้วยเอามานี่ปั๊บกับแกะเอาความชำนาญนี่แปะปุ๊บเข้าไปไปแล้วคุณปุ๊บคุณก็ได้เลยปุ๊บแปะให้แล้วนี่นะเอาความชำนาญเอาไปเลยของเรา 100% เอาไป90เลยพอเอาไปแปะคนนั้นเราก็เลยเหลือ10คนนั้นก็ชำนาญมาเลย90เราลดความชำนาญเหลือ10งั้นเหรอเปล่าเลยของใครก็ของใครอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้แบ่งอะไรกันได้ง่ายๆยังคิดตลกๆเมื่อไหร่นะเพ ราะอาตมาไม่กังวลเท่าไหร่หรอกทุกวันนี้เนี่ยพวกเราเข้าใจอะไรมากขึ้นมีกำลังปัญญาพอสมควรก็เพิ่มเร่งแต่วิริยะเร่งแต่การงานให้มันดีการสงเคราะห์กันก็พอควรเหมือนกันแต่ก็หลายคนนะพอชักจะไอ้นี่ไปก็ชักหวงแหนชักไอ้นี่มีมากขึ้นเดี๋ยวชักจะหวงพออะไรแต่ละก็ชักขี้เหนียวเพิ่มขึ้นอย่าไปเผลออย่าไปเผลอนะหวงแหนมันต้องรวมๆมาไว้หน่อยสิจะได้ซื้อของดีมากขึ้นจะต้องนั่นนี่มากเอาเถอะนาไปเรื่อยๆนะมากน้อยอะไรก็ค่อยๆสะสมค่อยๆเป็นไปตามบุญตามแรงตามบารมีมันจะหนุนเนื่องมาตามธรรมนะค่อยๆเป็นไปตามธรรมอาตมาก็ว่าพยายามอธิบายเจาะลึกในรายละเอียดซ้อนเชิงพวกนี้ออกมามากเหมือนกันนะเจาะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพวกเราก็เข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ฝึกฝนพิสูจน์ไปนะธรรมะของพระเจ้านี่ทำให้คนเจริญยิ่งๆยวดจริงๆจะเหลือเท่าไหร่อาตมาก็ไม่กังวลเท่าไหร่ก็เท่านั้นตามบุญบารมีของเราพวกเราเข้าใจมากขึ้นมันก็จะเป็นไปด้วยตามธรรมเองจริงๆจะมีผู้มาช่วยมาเหลือมาเป็นมาไปกันตามธรรมแล้วก็ทำกันไปแล้วลดละกันไปพวกเรามาอยู่ด้วยกันทำงานเคยแข่งขันกันมาทั้งนั้นแหละแข่งขันแบบโลกนะจนกระทั่งมารวมกันได้นี่ก็ยังมีกันงองกันแง่งยังมีทะเลาะเบาแวงยังมีอะไรอะไรกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาเสร็จแล้วมันก็ค่อยปรับค่อยๆลดกิเลสนั่นแหละลดความริษยาลดความแข็งดีแข็งเด่นลดการเอาเปรียบเอารัดเสร็จแล้วก็มารวมกันเพื่อที่จะรังสรรค์รวมกันเพื่อสร้างสรรค์รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเป็นมวลเป็นอะไรที่อบอุ่นที่สนิทเนียนรังสรรค์อบอุ่นไปหมดงานนั่นก็อบอุ่นกลุ่มนี้ก็อบอุ่นกลุ่มนั้นก็อบอุ่นผู้ใดเข้าได้กับหลายๆกลุ่มมีความเชี่ยวชาญหลายๆอย่างเข้าได้กับคนหลายๆกลุ่มหลายๆหมู่นะเข้าได้กับหมู่นี้เราก็ได้ไม่มีใครที่จะเข้ากับเราไม่ได้หมู่นี้ก็ไม่มีใครหรอกที่เข้ากับเราไม่ได้แล้วเราก็ชำนาญงานนี้ไปช่วยงานนี้ก็ได้มาช่วยงานนี้ก็ได้มาช่วยงานนี้ก็ได้คนนั้นแหละยิ่งมีกำไรยิ่งมีโอกาสยิ่งมีบุญได้มากมากมากมากเพราะงั้นยิ่งต้องการทุกวันนี้ยิ่งต้องการงานยิ่งต้องการอะไรอะไรมากๆอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยคนนั้นก็ได้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นอยู่ที่เราว่าจะแบ่งเวลาอย่างไรจะมีน้ำใจอย่างไรถ้ามีเวลาหรือมีน้ำใจดีแล้วเราก็ไปประสานได้ทุกหมู่ทุกกลุ่มคนไหนไม่ได้ประสานคนไหนมันไม่อยากจะไปหมู่นั้นไม่อยากจะเข้าหมู่นี้มองหมู่นี้ว่าเราต้องหลายคนหมู่นี้ว่าเราไปก็เจอหน้าไอ้คนนี้อีกแล้วไม่ชอบคนนั้นก็ปิดทางเจริญของตัวเองปิดทางบุญของตนเองเป็นธรรมดาจริงๆเป็นเรื่องจริงเลยคุณฟังเอากันแล้วกันไม่ใช่อาตมาแกล้งพูดหรอกนะเพราะผู้ใดที่ยิ่งประสานกันดีทุกอย่างแล้วเราก็มีความชำนาญในตัวเราเองมากอย่างมากอันเราก็เป็นผู้ได้บุญมากเป็นธรรมดากำลังวิริยะพละของเราจะเป็นตัวทำให้เราได้บุญมากจริงๆนะแล้วสำหรับวันนี้ก็เลยเวลาห้าที่ห้าครึ่งแล้วพอภัยนั้นน่ะเป็นเรื่องแก่นของจิตวิญญาณมนุษย์อภัยถ้ามีจิตอภัยจิตไม่มีภัยต่อใครๆนั้นเป็นจิตอย่างไรเราก็ได้อธิบายแล้วเราต้องประพฤติเราต้องทำนะไม่ใช่เราจะเป็นเพียงนักคิดหรือนักรู้แล้วก็คิดผกผันเฉยๆทำความวิจัยทำความวิจารณ์อะไรพิจารณาใคร่ครวญวินิจฉัยอยู่ในใจเฉยๆงั้นไม่พอเราต้องไปปฏิบัติพิสูจน์พิสูจน์กายวาจาจนกระทั่งพิสูจน์มันเกิดสภาพถึงใจเราเป็นมนสิการใจเราเป็นตัวการที่ได้เกิดการกระทำมันเกิดบทบาทการงานในใจงานของใจคือใจมันจะละโลภโกรธหลงใจมันไม่ให้มีโลภโกรธหลงนั่นแหละจะด้วยวิธีจะเรียกภาษาอะไรว่าละว่าปล่อยว่าวางว่าฆ่าว่าทำลายอะไรก็ตามใจเถอะเราต้องรู้อาการนั้นๆอยู่ที่ใจมันไม่มีอาการโลภอาการโกรธอาการหลงซึ่งเป็นอาการในลักษณะอย่างไรเป็นอาการลิงคนิมิตเราต้องรู้เครื่องหมายของนามธรรมพวกนี้ในใจของเราจริงๆนะรู้สภาพเกิดเมื่อไรรู้เมื่อนั้นมีโพชฌงค์มีโพธิปักขิยธรรมเสมอจริงๆตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนทุกขณะมีอิริยาบถอะไรทำการทำงานอะไรอยู่ในขณะไหน ต้องพยายามนักปฏิบัติหรือนักธรรมเราต้องเป็นนักธรรมทอทหารสระอำธรรมหรือทอทงรอหันมอนักธรรมเขาจะเรียกเราว่านักธรรมทอทหารสระอำธรรมก็ใช่เราทำจริงๆอย่าเอาแต่คิดเราคิดด้วยเราเป็นทั้งนักคิดทั้งเป็นทั้งนักธรรมไม่ใช่เป็นแค่นักธรรมอย่างเดียวด้วยมีความคิดมีความอ่านมีญาณมีทิฏฐิที่จะต้องทำให้ทิฏฐินั้นเจริญหลุดพ้นจากทิฏฐิที่เป็นส่วนกิเลสแต่ทิฏฐินั้นจะต้องเปลี่ยนตัวเข้าไปเป็นญาณทัศนะเปลี่ยนตัวเข้าเป็นวิปัสสนาญาณอย่างที่ได้อธิบายมามากแล้วนะองค์ของสัมมาทิฏฐิก็จะต้องมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะหรือองค์แห่งมรรคทั้งหมดนะองค์6องค์ธรรมทั้ง6ของสัมมาทิฏฐิต้องเกิดปฏิบัติประพฤติไปทำไปต้องรู้ว่าอ๋อเนี่ยเรามีธรรมวิจัยอยู่เสมอนะบอกแล้วว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นตัวการเป็นตัวหลักธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ที่ทำได้ละเอียดละออจริงๆคือโยนิโสทำได้ถ่องแท้ทำได้แยบคายโยนิโสเนี่ยธรรมวิจัยได้แยบคายธรรมวิจัยได้ถ่องแท้ธรรมวิจัยได้อย่างลึกรอบทำให้ใจได้อย่างลึกรอบทั่วท่วนมันก็เกิดแล้วเรารู้ด้วยว่าสัมโพชฌงค์คือเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ไม่ใช่ไปวิจัยเรื่องนอกเฉยๆแต่ทั้งเรื่องนอกและเรื่องในศาสนาพุทธนี่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเป็นศาสนาที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นศาสนาเอียงตรงจริงไม่ประหลาดหรอกแต่มันไม่เหมือนของศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆศาสนาโลกีเขาเอาแต่โลกศาสนาที่เขาเรียกว่าหลุดพ้นโดยความคิดตรงอีกอย่างนึงนั่นน่ะเขาก็จะเอาแต่เฉพาะเขาบอกว่าโลกุตระที่จริงไม่ใช่ก็โลกอีกอย่างนึงคือโลกของภวาสวะส่วนทางโลกเขาก็เอากามาสวะโลกียะเนี่ยเขาเอากามาสวะเอาแต่วัตถุนอกเอาแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาแต่ลาภยศสรรเสริญอะไรอยู่ทั้งโลกนั่นเป็นเรื่องของโลกีทีนี้เขาเข้าใจว่าโลกุตระนั้นก็จะต้องเกี่ยวถึงจิตเจตสิกเขาก็เอาแต่จิตที่จริงเป็นภพเป็นภวาสวะเป็นภพนะสร้างภพอยู่ในจิตแล้วก็สุดท้ายก็สะกดจิตแล้วก็อยู่ในภพของตัวเองนะอันนอกอันอื่นไม่รับรู้ถือว่าวางไม่รับรู้ถือว่าวางนี่มันตื้นๆง่ายๆนะจริงจะบอกว่าวางก็ใช่ไม่รับรู้แต่ของพุทธนี่มันประหลาดอย่างที่ว่าเนี่ยมันรู้ด้วยโลกุตระจริงๆเนี่ยมันไม่ทิ้งกามมันไม่ทิ้งภพแต่มันอยู่เหนือกามอยู่เหนือภพภาษาคำว่าทิ้งอันนี้นี่หมายความว่าเราอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ปรุงกับเราไม่สังขารหมดสังขารหมดสังสารวัฏนี่มันลึกซึ้งอย่างเงี้ยอยู่กับกามเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจัดจ้านอยู่อย่างงี้แหละลาภยศสรรเสริญทับท่วมหูท่วมหัวยั่วยวนอยู่ดีซ้ำภพในจิตของเราก็อยู่กับเรานี่แหละแล้วเราก็รู้เท่าทันภพรู้เท่าทันภวาสวะรู้เท่าทันสภาพที่มันเกิดกิเลสหยาบกลางจนกระทั่งถึงละเอียดในภพจิตเราไปตั้งภพอุปทานอะไรไว้อย่างไรเราไปเกาะเกี่ยวแม้แต่ที่สุดไปตั้งพบเอาไว้ว่าเราจะอย่างงูเราจะอย่างนี้ถึงขนาดเป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นตั้งพบนะก็ให้รู้ว่าโพธิสัตว์ตั้งพบนี่จะต้องเป็นผู้มีฐานจริงแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลเริ่มต้นเป็นพระโพธิสัตว์ได้พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ปุถุชนโพธิสัตว์ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีตัวตรัสรู้โพชฌงค์เนี่ยตัวเดียวกันน่ะต้องมีตัวตรัสรู้ตรัสรู้นะไม่ใช่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆไม่ใช่ตรัสรู้ตรัสรู้หมายความว่ารู้ตามที่พระพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาตรัสสอนไว้ว่าหลุดพ้นเป็นอย่างนี้นะเจริญธรรมเจริญจริงๆเจริญอย่างไรลดละจางคลายมาปลดปล่อยสิ่งที่ควรปลดปล่อยออกมาได้ เป็นทางแห่งความเป็นอริยะรู้ทางแห่งความเป็นอริยะทางที่ไม่เป็นไปเพื่ออริยะรู้แล้วได้เดินไปตามทางที่เป็นไปเพื่ออริยะแล้วได้เดินจริงๆได้ก้าวหน้าได้ก้าวหน้าได้เจริญขึ้นก็รู้ตัวเองจริงด้วยอาการลิงคนิมิตอุทเทศอุทเทศนี่คือข้อชี้ข้อกล่าวเนี่ยยกข้ออะไรขึ้นมากล่าวมาชี้อยู่ตลอดเวลานี่จะมาหยิบคำนั้นคำนี้หยิบคำว่าธรรมวิจัยหยิบคำว่าโพชฌงค์หยิบคำว่าอะไรต่างๆอยู่เนี่ยที่กล่าวถึงอยู่เนี่ยขึ้นมาชี้แจงเข้ามาอธิบายแล้วอุทเทศเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติเห็นอาการเห็นความแตกต่างเห็นนิมิตเห็นเครื่องหมายรู้นี่หมายรู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นธรรมวิจัยอาการอย่างนี้เป็นสัมโพชฌงค์อาการอย่างนี้เป็นสภาพกายเวทนาจิตธรรมยังไงก็แล้วแต่อาการอย่างนี้เป็นนามธรรมรู้อาการก็มันมีหมายรู้อาการเหล่านั้นมันแตกต่างกันยังไงมันมีมากมีน้อยก็เป็นความแตกต่างกันเหมือนกันหยาบกลางละเอียดมันก็ต่างกันเป็นสายเดียวกันแต่มีอาการมีความเข้มข้นมีความจางคลายต่างกันหรือมีความหมดเหลือน้อยกับหมดก็ต่างกันอะไรเป็นต้นเป็นลิงคะเป็นเพศเป็นลิงคะอย่างนี้เป็นต้นจะต้องรู้อย่างละเอียดละออย่างแยบคายถ่องแท้โยนิโสมันตัวโยนิโสมันนะตัวโยนิโสเนี่ยเป็นตัวที่เจริญขึ้นเรื่อยๆด้วยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจะเกิดโดยการปฏิบัติมรรคขังคะแล้วก็สั่งสมลงเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือปัญญาภละตัวญาณทัศนวิเศษก็คือปัญญาทัศปัญญาผลหรือปัญญาภละนั่นเองนะทุกขณะถ้าผู้ใดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่มีอิทธิบาทมีสติปัฏฐาน4มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาท4มีหลัก4 5 7 8สูตรสำคัญที่เราศึกษามาในปีนี้มีสูตรสำคัญมีหลัก4 5 7 8จริงๆมีสติปัฏฐาน4มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาท4นี่คือหลัก4เมื่อได้ปฏิบัติหลัก4นี้จริงๆก็จะรู้อินทรีย์รู้พละจะเข้าใจถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์เป็นพละอินทรีย์5พละ5นี่หลัก5 4 5หลัก5จริงๆจะเกิดอินทรีย์คืออะไรมันมีแรงมันมีอำนาจจิตเรานี่มีแรงจิตเรามีอำนาจศรัทธาเรามีแรงศรัทธาเรามีอำนาจวิริยะความเพียรเรามีแรงวิริยะความเพียรเรามีอำนาจสติเรามีแรงแต่ก่อนสติอ่อนสติตกง่ายเผลอไพร่ง่ายไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นสติปัฏฐาน4ปฏิบัติเข้าไปสติของเราจะเป็นสติสัมโพชฌงค์สติของเราจะแข็งแรงมีฤทธิ์มีอำนาจมีความแข็งกล้ามีความแข็งแรงมีความอยู่กับเนื้อกับตัวที่เป็นอาการของสตินั่นเองอาการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอมันเกิดที่จิตวิญญาณเราจิตเจตสิกของเราเนี่ยเจตสิกนั่นแหละเป็นตัวซ้อนอยู่ในที่เรียกรวมๆว่าจิตเจตสิกคือสติเจตสิกเนี่ยมันจะทำงานมันจะคล่องมันจะชำนาญมันจะมีอยู่ระลึกรู้รอบระลึกรู้ตัวระลึกรู้อยู่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอยู่นอกอยู่ในอย่างไรอย่างไรมันจะมีตัวรู้รู้แล้วมันก็มีตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เดินบทตามหรือมีสมปทาน4มันจะรู้ว่าอย่างนี้เรียกว่ากายเรียกว่าสตินี่นะอย่างนี้เรียกว่าเวทนาอย่างนี้เรียกว่าจิตอย่างนี้เรียกว่าธรรมมันมีธรรมทั้ง5อย่างไรมีเจโตปริยานหรือมีจิต16อย่างไรมีเวทนาอย่างไรเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาได้จัดแจงมันได้ปรับมันไปหาอุเบกขาเวทนาอย่างไรมันจะเข้าใจมันจะรู้สภาวะเหล่านั้นจริงๆมันมีองค์ประชุมเรียกว่ากายอย่างไรเสร็จแล้วเราก็มีสมปทาน4มันได้สังวรอยู่จริงๆเลยเราสังวรระมัดระวังสังวรกระทำอย่างรู้เลยว่าสัมผัสแตะต้องแล้วก็คอยรู้กุศลอกุศลวิจัยมาวิจัยแล้วก็พยายามใช้วิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาอะไรของเราที่เรารู้อยู่ได้ฝึกมาแล้ววิปัสสนาภาวนาอย่างนี้สมถภาวนาอย่างนี้แล้วเราก็ทำอยู่จริงมีสังวรประทานแล้วก็ได้ปหานประทาน ได้กระทำการประหารการลดการละการปลดการปล่อยสิ่งที่ควรลดละเลิกหยุดทำลายไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันมีในตัวเราโดยเฉพาะถึงขั้นใจกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยลดละปลดปล่อยลงได้ทำจริงๆมีสังวรประธานประหารประธานเกิดผลภาวนาประธานเกิดผลเกิดจริงๆ เกิดผลภาวนาประธานเกิดผลเจริญมันสู้ไม่ได้อยู่ก็รู้สู้ได้เกิดผลอยู่วันๆวันๆ วันหนึ่งเราก็รู้ตัวว่าเราได้ปฏิบัติเสร็จแล้วก็เราก็รักษามีอนุรักษนาประธานอีกได้รักษาสิ่งที่ดีแล้วได้แล้วทรงไว้แข็งแรงมั่นคงขึ้นสั่งสมสภาพนั้นอย่างจริงจังสั่งสมสภาพที่เจริญเป็นอริยคุณหรือแม้แต่การงานธรรมดาเนี่ยเราก็ได้สั่งสมเราก็ได้อบรมฝึกฝนชำนาญแคล่วคล่องสามารถงานการทางข้างนอกเหมือนกันการงานทางปรมัตถธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการงานการปฏิบัติธรรมซึ่งซ้อนอยู่ด้วยกันกับทุกขณะทุกโอกาสทำงานทำการด้วยสัมผัสแต่ต้องอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรด้วยเราได้ทำจริงๆนะได้ลดละประปล่อยจริงๆมีบทบาทการกระทำอินทรีย์ห้าพละห้าเกิดนะมีศรัทธาสัทธินทรีย์มีวิริยินทรีย์มีความภาคเพียรนี่แข็งกล้าขึ้นมีสติแข็งกล้าขึ้นสั่งสมลงเป็นสมาธิสมาธิแข็งกล้าขึ้นสมาธินทรีย์หรือสมาธิพละมันก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจากอำนาจระดับอินทรีย์เป็นระนาดเป็นอำนาจแข็งแรงเป็นอำนาจที่มีพละกำลังเป็นอำนาจที่มีผลสมบูรณ์มีผลสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆองค์5อินทรีย์5พละ5ด้วยโพชฌงค์7ด้วยมรรค8ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดในทางปฏิบัติธรรมของพุทธโพชฌงค์7กับมรรค8เนี่ยเป็น2หลักใหญ่เราจะก้าวไปสู่พุทธด้วยโพชฌงค์7ปฏิบัติอยู่ของเราเองด้วยมรรค8มีสัมมาทิฏฐิมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะด้วยวายามะและสติด้วยความพยายามและให้มีสติจริงๆสติให้รู้ว่าเป็นสัมปติสัมโพชฌงค์ขณะใดสติไม่เป็นสัมโพชฌงค์ระลึกรู้ตัวกันนะตอนนี้มันไม่ใช่มันเป็นสติสามัญเป็นสติอย่างที่เคยเคยเหมือนเด็กเดิมๆธรรมดาแต่เคยมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนมันไม่มีองค์ธรรมของธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่มีองค์ธรรมที่มันจะเดินบทว่าในตอนนี้นี่กายเรายังไงวาจาเรายังไงใจเรายังไงเรากำลังกระทบสัมผัสทางกายวาจากระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราได้วิจัยไหมมีวิจัยสัมโพชฌงค์ไหมเราได้ทำงานอย่างจริงไหมกระทบสัมผัสแล้วเป็นอย่างไรเราได้เรียนรู้รูปรู้นามมันรู้รูปรู้นามจริงๆไหมมันจะแคล่วคล่องว่องไวเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยถีเตอเนนชัปปเตมันจะมีสภาพแววไวแคล่วคล่องจิตก็จะดัดได้ง่ายเก่งขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ามุทุการงานก็ยิ่งเหมาะยิ่งควรเป็นกรรมนิเยนะเป็นกรรมนิยะการงานก็ยิ่งดีการงานทางการปฏิบัติธรรมหรือการงานที่เราทำอยู่ก็เป็นการงานที่เป็นกุศลอย่างแยบคายอย่างแนบเนียนอย่างท่องแท้เป็นกุศลที่จะยังประโยชน์ให้ตนและท่านสูงขึ้นเรื่อยๆนะสั่งสมไปก็เกิดความตั้งมั่นเป็นทีเตอเนนชัปปเตสั่งสมไปก็จะยิ่งตั้งมั่นแข็งแรงเป็นสมาธิความหมายคล้ายกันสมาธิมีนัยยะของความหมายว่าเป็นการตั้งมั่นตั้งมั่นคือมันตั้งลงไปเรื่อยๆแล้วก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทีเตก็หมายความว่าตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นเรื่อยจนถึงขั้นอเนนชัปปเตหรืออเนนชัปปตะเข้าถึงความแข็งแรงสมบูรณ์อาตมาเทียบถึงภูเขาหินเนี่ยเสมอแข็งแรงประดุจภูเขาหินไม่มีคลอนแคลนไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวอีกแล้วมันสั่งสมลงแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นเรื่อยจนกระทั่งปักมั่นจนกระทั่งเที่ยงแท้แข็งแรงประดุจภูเขาหินไม่มีคลอนแคลนไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวอีกแล้วมันสั่งสมลงแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นเรื่อยจนกระทั่ง ปักมั่นจนกระทั่งเที่ยงแท้อันนี้ชัปปเตจิตวิญญาณที่ดีนะนะการกลองปรับปรุงตัวเองเจริญพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างแท้จริงนะอาตมาจะต้องพูดถึงเรื่องโพชฌงค์7ก็ดีนะโพธิปักขิยธรรมก็ดีหรือสูตร4 5 7 8เนี่ยจะต้องพูดซ้ำซากอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจอันนี้เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการเจริญเป็นอริยะไปสู่นิพพานอย่างแท้จริงถ้าเราขาดตกหกหล่นพวกนี้รู้ตัวว่าโอ้ตอนนี้นี่เราไม่มีสติปัฏฐาน4เลยเราไม่รู้เลยนี่องค์ประชุมต่างๆที่รอบล้อมของเราอยู่นะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่รู้แม้กระทั่งกายวาจาใจของเราเราก็ไม่รู้ตัวว่าเอ้ยเราทำอะไรอยู่เหี่ยวแขนไกวขากระพริบตาหายใจอะไรก็ตามใจเถอะคุณไม่รู้อิริยาบถของตัวเองเลยวันนี้มันกุศลหรืออกุศลมันเป็นกรรมอย่างไรกายกรรมวจีกรรมมันเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ได้มีวิจัยไม่ได้มีตรวจสอบไม่ได้มีรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีสติรู้ตัวปล่อยมันไปตามเคยตามชินอย่างคนเดิมๆเก่าๆมันก็เป็นคนเก่าอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรารู้ระหว่างทิศทางจะเดินขึ้นไปสู่อริยะควบคุมสังวรสังวรกายวาจาใจสังวรตัวที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสแล้วมันเกิดอะไรล่ะมันมีกิเลสขึ้นมาร่วมกิเลสนั้นๆมันมากมันน้อยอย่างไรมันค้านแย้งหรือว่ามันสอดคล้องมันเกินขีดเขตที่ศีลหรือการกำหนดที่เราตั้งใจไว้สำหรับพอตัวของเราเรามีศีลในขีดของอธิศีลขนาดไหนแล้วเราทำได้ตามที่เราตั้งไว้ไหมมันสูงไปมันยากไปมันเกินแรงเกินกำลังไปเราก็ยังไม่เอาละอธิศีลเกินไปเราอธิศีลพอตัวเรามีตั้งไว้ของเราขนาดนี้แล้วเราจะทำให้แข็งแรงอย่าเหยาะแยะตั้งแล้วพยายามอย่าเหยาะแยะสู้มันดูนะเห็นว่ามันเกินไปพอเราตั้งไว้ขนาดนี้เอ๊ะนี่มันเกินแรงเกินอินทรีย์พละของเรานะทำแล้วสู้ไม่ได้มันเป็นไปได้เพราะมันมัชฌิมามันไม่เหมาะสมตัวแต่การเหมาะสมตัวมัชฌิมาก็อธิบายแล้วอธิบายอีกว่าไม่ได้หมายความว่ามันระเริงหรือว่ามันตามสบายแบบบำเรอกิเลสนะมัชฌิมาเนี่ยเหมาะสมตัวนี้จะต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากศีลนั้นหรืออธิศีลนั้นจะต้องตั้งให้มันอยู่ในเขตที่เราจะต้องต่อสู้มีตั้งตนอยู่ในความลำบากกุศลธรรมถึงจะเจริญถ้าไม่ตั้งตนอยู่ในความลำบากอธิศีลนี่มันง่ายๆเบาๆมันบำเรอเราต้องวัดค่านี่ให้ดีๆนะประเมินประมาณให้ดีๆว่าโอ้ขนาดนี้นี่เราทำต้องฝืนต้องมีความอดทนต้องมีข่มฝืนต้องมีธรรมะมีขันติมีจาคะต้องมีการขัดเกลามีการได้บริจาคกิเลสหรือได้เสียสละได้อดทนได้จ่ายจาคะนี่ได้จ่ายอยู่นะเราได้จ่ายได้เสียสละมันเหมือนกับตัวเราเนี่ยมีอะไรอยู่แล้วเราก็ได้เฉือนออกตัดออกได้ฝืนออกอดทนสู้อยู่มันได้แหมมันไม่อยากเสียใจมันจะหวงใจมันจะรักไปของเราใจมันจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากทำไม่อยากไปไม่อยากเอาไม่ใช่ไม่อยากเอาอยากเอามันจะเอาไว้ด้วยไม่อยากไปไม่อยากทำไม่อยากอะไรไม่อยากให้อะไรพวกนี้เราจะต้องรู้ว่าเราได้ฝืนได้ทนได้กดได้ข่มได้ให้ได้เฉือนออกจากตัวกูของกูนี่พูดภาษารวมๆได้เฉือนออกจากตัวตนมันห่วงมันแหนยิ่งเป็นเรื่องของภพยิ่งพูดยากเป็นเรื่องของการยึดเอาไว้ว่าเราจะเอาไว้เงี้ยเอาไว้เงี้ยเราจะเอาตามความเห็นโดยเฉพาะยิ่งเป็นทิฏฐิเราเห็นอย่างนี้เราต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่ยอมเปลี่ยนทิฏฐิเราไม่ยอมจะให้ความเห็นอื่นมาล้มล้างไม่ยอมให้อะทิฏฐินี้จะต้องยึดไว้นี่พูดถึงทิฏฐิเนี่ยมันยิ่งโอ้โหเนี่ยพูดถึงการจาคะทิฏฐิการสละทิฏฐิการให้ตามความเห็นที่เราเห็นอย่างนี้เราจะต้องไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงไปเอาตามความเห็นของคนอื่นนั่นเรียกว่าเราเสียสละเรายอมตัวเองยอมตัวกูออกไปแล้วตัวนี้นี่ไม่ค่อยจะคลายง่ายมันลำบากลำบนเหลือเกินมันยึดเหลือเกิน คิดดูดีๆแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ถูกนะอย่างนี้มันศักดิ์ศรีนะมันเป็นทิฏฐิมานะขึ้นไปอย่างนี้มันเป็นของเจริญตัวที่เรานึกว่าเราฉลาดนึกว่าเราถูกต้องแล้วคนรอบข้างแม้ที่สุดแม้อาจารย์ก็จะไม่เหมือนกูคิดหรอกอาจารย์ไม่ถูกเท่ากูหรอกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไปเจอกับชดินพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างงั้นความเป็นอรหันต์เป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็อธิบายอรหันต์อย่างของท่านสู่อรหันต์ของกูไม่ได้ชดินทั้ง5เอ้ยไม่ใช่ชดินทั้ง3ใครเคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าอ่ะจำได้ไหมชดินโอ้ยอรหันต์อย่างพระพุทธอย่างพระโคดมนี่สู้อรหันต์ของเราไม่ได้หรอกมันอรหันต์คนละอย่างนะมันทิฏฐิกันคนละอย่างเอ้ยอรหันต์ของพระโคดมอธิบายมาสู้อรหันต์ของข้าไม่ได้อรหันต์ของข้าแน่กว่าเป็นทิฏฐิมันสู้อยู่กันมานะทิฏฐิต่างคนต่างยึดว่าของแกสู้ของข้าของข้ามันว่างเบาง่ายสมบูรณ์กว่าละเอียดละออ กว่าเจ๋งกว่าใช้ภาษาโลกๆแสลงซะเลยเจ๋งกว่านะอรหันต์อาการสภาพของอรหันต์ของข้าเนี่ยเจ๋งกว่าของพระโคดมอีกจะดินทั้ง3ตอนแรกนี่สู้อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็พยายามใช้วิธีของท่านจนต้องเล่นฤทธิ์นะจะดินถึงยอมคิดดูสิต้องเล่นฤทธิ์ปราบปรามเพราะว่าไอ้อรหันต์อย่างนั้นไม่มีฤทธิ์พระพุทธเจ้าต้องบอกว่าไอ้ฤทธิ์อย่างนั้นน่ะข้าก็ทำได้แล้วต้องเล่นฤทธิ์ข่มชดินบอกอรหันต์ธรรมดาอย่างภาษาโลกๆอย่างที่เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามันลดละกิเลสอย่างนี้แหละมันหมดตัวหมดตนอย่างเงี้ยพูดเป็นธรรมดาสามัญเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่เกิดปาฏิหาริย์เลยกับชดินพวกนี้เพราะอรหันต์ของเขาต้องมีฤทธิ์เดชพระพุทธเจ้าต้องปราบชดินจำเป็นต้องแสดงฤทธิ์ปราบชดินจนต้องแสดงฤทธิ์เดชตามที่เราได้ศึกษามาจึงยอมบอกโอ้ยังงั้นก็มีด้วยอย่างนี้ก็มีด้วยว่าใช่ทุกอย่างชดินมีก็มีไอ้อย่างที่ชดินไม่มีชดินยอมเนี่ยยังมันเหนือกว่างี้ที่อาตมากำลังพูดอยู่ว่าเริ่มต้นอยู่ว่าพุทธิปลาดก็คือว่าพุทธิมีทั้งกามมีทั้งภพและมีโดยมีอย่างอยู่เหนือตาก็เห็นรูปตาก็เห็นอยู่รูปปรุงของเขาปรุงนะเราไม่ได้ปรุงด้วยจิตมันไม่ปรุงหรือจิตจะอนุโลมปฏิโลมกับเขาปรุงก็เขาอีกด้วยก็ยังได้นี่เห็นไหมว่ามันเหนือชั้นอย่างเงี้ยมันมีนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปปรุงร่วมกับเขาได้เนี่ยใช่เราต้องเลิกมาก่อนเลิกมาลดมาแล้วก็พยายามเมื่อเลิกลดมันย้อนไปย้อนมาอยู่ด้วยตอนแรกคนที่อ่อนแอเนี่ยต้องหนีห่างพรากไม้ที่ชุ่มหรือยางออกจากน้ำนี่ไม่ได้พูดถึงนานแล้วจะโดยองค์ประกอบอันนี้องค์ธรรมอันนี้เราอ่อนแอใกล้ไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เข้าไปสัมผัสเลยได้กลิ่นแค่นั้นนะเหมือนม้าได้กลิ่นเสือได้กลิ่นเสือแค่นั้นหมดแรงเลยมันเอาไปกินหมดเสือเอาไปกินหมดกิเลสมันเอาไปกินหมดรูปรสกลิ่นเสียงมันเอาไปกินหมดเราเสร็จมันไอ้อย่างนั้นต้องออกห่างไกลเลยไม่ได้กลิ่นเลยต้องไกลจนกระทั่งไม่ได้กลิ่นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสเลยพรากมาที่ชุ่มยาวจากน้ำ นั่นฐานต้นฐานคนอ่อนแออนุบาลจริง จริงอย่างนั้นคนอินทรีย์พละอ่อนๆขอยืนยันว่าชาวอโศกที่อาตมาพยายามคัดเลือกคนขึ้นมานี้ไม่ได้คัดเอาอนุบาลใครรู้ตัวว่าอนุบาลปฏิพัทธ์อยู่ที่นี่ผิดหมดนะไม่ได้คัดเอาอนุบาลมาพูดมานานแล้วบอกที่นี่เรายังเลี้ยงงอแงไม่ได้กระจองงอแงเพราะเราจะต้องคัดเอาคนแข็งแรงมาเป็นอัศวินมาเป็นตัวผู้ที่จะนำเนี่ยเราเคร่งคัดมีมาตรการมากมายหลายประการที่จะคัดเลือกคนที่จะต้องมีอินทรีย์พละพอสมควรเป็นคนมีบุญมีบารมีพอสมควรแล้วมันต้องมีสภาพที่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีต้องมีสภาพมีมิตรดีมีอุทานสัมปทามีอารักขณาสัมปทามีกัลยาณมิตรตามีสมาชีวิตตามีทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ที่แท้ต้องขยันขึ้นจริงๆ เรารู้ว่าเรามาทำงานนี้งานของเราคืองานสร้างสรรค์งานช่วยมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อมาทำแล้วตนได้เป็นประโยชน์ตนก็จะต้องเป็นประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ผู้อื่นเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งที่จริงคลอดลูกช่วยกันคลอดช่วยกันสร้างคนเป็นอริยะคุณเป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปเหมือนกันอาตมาเป็นพ่อเป็นแม่รุ่นพี่ๆที่มาต้นๆก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปเหมือนกันต้องขยันอุทานสัมปทาไม่ใช่ยิ่งมาแล้วก็ยิ่งโตยิ่งขี้เกียจไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่เห็นทันทีทันใดว่ามีทิฏฐธรรมิกตประโยชน์เป็นความขยันสักขยันในเป้าหมายที่เรามีเป็นการสร้างคนขยันออกลูกขยันให้กำเนิดเผ่าพันธุ์มันชักภาษาจะไปใกล้ๆไปหาทางโลกภาษาจะมันจะลามกไปแล้วแต่การให้กำเนิดของทางวิญญาณเราจะต้องรู้มีสมาธิที่รู้ว่ามาตามีปิตามีรู้ว่าเราเป็นแล้วเราเป็นพ่อเราเป็นแม่แล้วองค์ประกอบที่เราใช้ต่างๆที่เคยอธิบายว่าพ่อแม่นั้นหมายถึงอย่างไรพ่อแม่ทางวิญญาณองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดขัดเกลาวิญญาณให้กำเนิดคนขึ้นมาเป็นอริยะจิตวิญญาณก็จะเป็นอริยะมีอะไรบ้างมีศีลก็เป็นพ่อศีลก็เป็นแม่ได้ศีลบ้างตบะบ้างองค์ธรรมที่ประกอบการประพฤติปฏิบัติบ้างเป็นพ่อเป็นแม่อย่างไรเราต้องเข้าใจว่าอ๋อนี่ลักษณะพ่อลักษณะแม่คือการสร้างองค์ประกอบของเครื่องมือสร้างจิตวิญญาณสร้างมนุษย์นี่แหละโดยเฉพาะมั่นหมายเอาที่จิตวิญญาณสร้างมนุษย์ให้มีจิตเจริญให้มีจิตเป็นอริยะให้มีจิตประเสริฐให้มีจิตเกิดขึ้นได้ก็จริงๆมีตัวมนุษย์มีผู้รองรับมีสภาวะมีบุคคลรองรับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีกาโยองค์ประชุมทั้งมีสัปปายะ4มีสถานที่นี่ตอนนี้เราก็มีทำสถานที่ให้สัปปายะขึ้นและดูเหมือนมันจะเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันนะสัปปายะนี่เสนาสนะสัปปายะเป็นป่าเป็นธรรมชาติเป็นนั้นเป็นนี่มีดินงามน้ำใสไม้ร่มลมพริ้ววิวสวยรวยน้ำใจมีไฟทำงานเบิกบานในธรรมสิ้นกรรมสิ้นเวรใครจะเป็นกากเป็นเดนก็เป็นเองอะฮะอะไรนะยิ้มเย็นเป็นสุขน่ะหมดกรรมหมดเวรยิ้มเย็นเป็นสุขนะเอาเราจะมีสัปปายะ4มีเสนาสนะมีสถานที่มีองค์ประกอบนอกจากมีบุคคลก็เป็นสัปปายะก็ต้องมีเสนาสนะช่วยกันสร้างเห็นมั้ยมันเป็นองค์ประกอบซับซ้อนขึ้นมาช่วยกันสร้างช่วยกันบูรณะให้เป็นปฏิรูปเทสวาโซให้เป็นเสนาสนะอันสัปปายะปฏิรูปเทสวาโสเป็นสถานที่ที่ควรอยู่เป็นสถานที่ที่ควรอยู่มีสัตบุรุษนี่คือบุคคลสัปปายะมีพี่มีพ่อมีแม่ไม่ใช่พ่อแม่ทั้งโลกีแต่มันจะเหมือนสามัญสูงสุดย้อนคืนสู่สามัญเป็นพ่อเป็นแม่แต่พ่อแม่เราต้องรู้ละภาษาธรรมให้ก่อให้เกิดอย่างไรมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไรเรารู้เราไม่ได้ไปเป็นแบบโลกแต่มีอย่างโลกมีแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแบบโลกมีอาหารตั้งแต่กัลวลิงกลาหารต้องมีข้าวมีน้ำกินอัตหิอัตโนนาโถเป็นวงของบริษัทพุทธมีอุบาสกอุบาสิกามีนักบวชเขาไม่ให้เรียกนักบวชมีนักธรรมตอนนี้เราใช้นักธรรมแทนนักพจน์นักบวชนักธรรมนี่ทอสระอัมธรรมก็ได้ทอรอมหันมอก็ได้บอกแล้วหลายทีเขาเรียกว่านักธรรมเป็นภาษาอย่างเดียวนะมีหมดมีนักธรรมหญิงนักธรรมชายมีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีนักธรรมหญิงนักธรรมชายไม่ให้เรียกภิกษุนี้แล้วก็ไม่ว่าเราเรียกนักธรรมนักธรรมหญิงนักธรรมชายเพราะมีจริงๆนะนี่คุณฟังดูดีๆว่าอโศกกำลังมีอะไรเกิดขึ้น มีสภาวะรองรับมีสิ่งที่เป็นไปได้นี้หรือไม่มีสถานที่เสนาสนะมีบุคคลมีอาหารมีธรรมะตื่นเช้าขึ้นมาเคาะระฆังก็มาฟังธรรมแล้วอย่างน้อยก็ได้ฟังสัทธธรรมเป็นจักสี่เป็นวุฒิสี่มีปฏิรูปเทศวาโสมีอะไรสัทธธรรมมีสัพพฤสสังเสวะได้ฟังธรรมได้เสวนากับธรรมของสัพพฤสคือสัตบุรุษอัตตสมาปนิธิมีตั้งตนไว้ชอบอยู่เสมอเพราะผู้ใดที่รู้ตัวว่าได้ตั้งตนไว้ชอบมีสังวรนั่นเองมีสมประธานศีลนั่นเองการตั้งตนไว้ชอบมีสมประธานศีลนั่นเองได้ตั้งตนไว้ชอบได้สังวรได้ประหารได้เกิดภาวนาประธานมีอิทธิบาทมีความภาคเพียรตั้งตนไว้ก็คือมีอิทธิบาทมีความยินดีในการปฏิบัติมีวิริยะภาคเพียรมีการเอาใจใส่อยู่จริงๆเลยมีการพิจารณาวิจัยวิจารณ์มีวิมังสาทำอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติการงานก็ทำอยู่มีมรรคองค์8พร้อมการคิดการพูดการงานการอาชีพทำอยู่ประจำวันประจำชีวิตทำอยู่จริงๆมีสปายะ4แท้ๆสร้างขึ้นเองเป็นขึ้นเองทุกวันนี้ต้องสร้างจริงๆเลยแต่ก่อนนี้ไม่ต้องสร้างมากมายนะมีอะไรก็พอเป็นพอไปไม่เน่าพระพุทธเจ้ามีผู้หมอบมีผู้ยกเวรุวันให้ป่าไผ่มาให้ก็เรียบร้อยป่ามะม่วงให้ก็เรียบร้อยสวนกระแตก็เรียบร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปสร้างอะไรมากมันร่มเย็นมันมีอะไรพรักพร้อมอยู่ไม่ได้เกินการและสวนที่ว่านี่นะเป็นสวนของราชาเนี่ยไม่ใช่ป่ารกป่าไผ่ก็ไม่ใช่ป่ารกป่ามะม่วงก็ไม่ใช่ป่ารกกับมะม่วงมันไม่ใช่ป่าชาป่าชัดป่าอะไรที่มันไกลลึกเกินไปอะไรป่าไผ่ป่ามะม่วงสวนกระแตอะไรต่างๆนานาเป็นป่าสวนที่นี่เราไม่มีล่ะเขาล้มหมดเราต้องมาปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมาทำขึ้นนี่เป็นเรื่องที่อาตมาไม่รู้จะพูดไงพวกคุณคงเข้าใจมากขึ้นแล้วถ้าเราจะวิ่งออกป่าออกเขาถ้าไปไกลพวกนั้นไปแสวงหาแล้วก็ไปเลือกเอาป่าเขาถ้ำที่พอเป็นพอไปนอกๆมันก็ไกลมันไม่ใช่คนที่อย่างอาตมาบอกแล้วว่าเราต้องมาสร้างไปอยู่ที่นู่นไม่มีเชื้อที่จะก่อไม่มีเชื้อที่จะสร้างคนคนจะไปหาเนี่ยเหรอถ้าเผื่อว่าคนศรัทธาประเภทที่จะต้องไปเอาอะไรได้บ้างเป็นโลกียะมากๆหน่อยไปเราจะได้อย่างงั้นอย่างนี้ประโลมใจเขาก็เอาได้ลาภยศสรรเสริญโลกียะสุขหรือไม่ก็แค่บรรยายกันประโลมใจเฉยไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้ต้องขัดไม่ต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากธรรมะที่ถึงขั้นตั้งตนอยู่บนความลำบากเหมือนอย่างเราเนี่ยคนไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่หรอกก็แม้แต่พวกเราเอาดูเธอศรัทธาเชื่อถือนะแต่แหมมาบ้างไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างนะไอ้บ้างบ้างที่ว่านี่คือมาน้อยไม่มามากสิบกีหรือสิบโทนี่เป็นคนละบ้างสองบ้างเนี่ยไม่มานะมากมานะน้อยรู้ว่าดีนะแต่มันฝืนใจใช่ไหมเดี๋ยวถ้าธรรมะประโลมใจเฉยๆมาก็พูดดีประโลมใจแล้วพูดแล้วเหมือนกับเราเป็นพระอรหันต์เลยนี่ฟังแล้วก็สบายโอ้ฟังไปเพลินเพลอๆโอ้เราว่างแล้วเราหลุดพ้นแล้วสุญญตาแล้วเราสบายแล้วแต่ไม่ได้ทำหรอกนะไม่ได้รู้ละเอียดหรอกนะแต่เข้าใจแต่ตัวยอดนั่นแหละเป็นผกผันคิดแล้วก็เพลอตัวละเมอไปว่าตัวได้โอ้ฟังธรรมนี่ลึกซึ้งเหลือเกินโอ้ลึกซึ้งเหลือเกินผกผันตามไปลึกไปตามคิดนั่นนะลึกไปแต่ได้แต่ความคิดเป็นนักคิดนักผกผันได้รู้อย่างนี้มันก็สบายมันไม่ต้องขัดเกลาไม่ต้องลำบากแบบนี้มามากหน่อยศรัทธาขึ้นเยอะมีศรัทธานะศรัทธาดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ฝืนใจนักมันไม่ต้องอดทนไม่ต้องฝืนข่มมันไม่มีท่านเรียกอะไรสัจธรรมคันติจาคานะมันมีคารวาสธรรม4มันไม่มีคารวาสธรรม4นี้มันไม่มีสัจจะมันไม่ถึงอดทนมันก็ไม่เอา คืนข่มมันก็ไม่เอาอดทนมันก็ไม่ค่อยอดทนอดทนในการจะละลดนะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยได้จาค่าหรอกไม่ได้จาค่าหรอกมันไม่มีคารวะธรรมสี่นะจริงๆมันไม่อดมันไม่กล้าไม่กล้าอดข่มมันไม่กล้าข่มมันอ่อนแอไม่กล้าตั้งตนอยู่ในความลำบากธรรมะอย่างนี้ธรรมะประโลมใจนะเป็นภพสำนักที่สอนอย่างนี้มีอยู่เยอะแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะนะมีบุญมีบาปผสมกันนะมาไปมาแล้วได้บุญได้บาปผสมกันมาเอามาละเอียดออกละเอียดเอาบาปออกบุญดีๆอันไหนนี่มีบุญบ้างก็เอาไว้นะเพราะอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยมันเคร่งมันเข้มมันขัดเกลามันเป็นสัจธรรมมันเป็นสันเลขธรรมนิยานิกธรรมสันติธรรมมันเป็นธรรมะที่เอาจริงเอาจังสัจสัจธรรมสันเลขธรรมขัดเกลาพยายามขัดพากันขัดพากันเกลาในนิยานิกธรรมถึงซึ่งความหลุดพ้นจริงนิยานิกธรรมเป็นธรรมะที่หลุดพ้นนายคลายจางคลายออกจริงจนกระทั่งถึงสันติธรรมเป็นธรรมะที่สงบรำงับได้จริงมันค่อนข้างจะเข้มข้นเพราะคนที่ยอมให้ขัดเกลาจริงๆน้อยทีนี้ที่ว่ามีวัดประหลาดที่ว่ามันอยู่ในโลกเหนือโลกคือรู้โลกเขาหมดทำอย่างโลกเขาได้ไอ้สิ่งที่ละเว้นจริงๆไม่ทำเลยเราย่อมไม่ทำอันใดเรียกว่าอนาจารอันใดเรียกว่าอกุศลเราจะรู้ขอบเขตเราจะรู้การอนุโลมปฏิโลมจะรู้การเอื้อเราเอื้อหน่อยเราเอื้อมออกไปเอื้อเขาหน่อยเราจะรู้ว่าเราเอื้อมได้อาตมาเคยยกตัวอย่างเหมือนกับคนที่อยู่บนปากบ่อจะเอื้อมแขนเรายาวเราก็เอื้อมหรือน้ำหนักของเรามากเราก็เอื้อมลงไปได้ไปยาวลงไปดึงคนในบ่อลึกๆได้ช่วยคนได้คนที่อยู่ในนรกลึกๆคนที่ติดมากๆหนักๆคนที่มีอินทรีย์พละมากๆก็เท่ากับคนที่ปากบ่อคนที่อยู่ปากบ่อมีน้ำหนักตัวมากนะแล้วมีมือยาวคนที่มือยาวแต่น้ำหนักไม่มากก็โดยหลักของคานโดยหลักของไอ้พวกนี้ตกลงไปในบ่อกับเขาดึงเขาก็ดึงเราตกลงไปเลยน้ำหนักดึงไม่ขึ้นเพราะเราต้องมีน้ำหนักมากเราต้องมีมือยาวอาตมายกตัวอย่างให้คงเข้าใจเราต้องทำตัวของเราจริงๆให้มีน้ำหนักมากแน่นหนามั่นคงทีเตอเนชัปปะเตหรือว่าเราจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงถาวรจริงจังไม่เคลื่อนคลอนเคลื่อนคลายและเราก็มีมือยาวขึ้นได้เรื่อยๆคือหมายความว่าเอื้อมไปเอื้อเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆอยู่ในสังคมนี่แหละอยู่ในโลกโลกิยะเขานี่แหละเพราะฉะนั้นอาตมาถึงไม่เหมือนกับหลายอาจารย์ที่พาออกไปหาป่าเขาลำเนาไพรอะไรมากไปยึดครองดินแดนที่อยู่ป่าเขาลำเนาไพรมากมายไอ้คนที่จะให้ป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยเยอะอยู่ไกลๆไปไกลปืนเที่ยงเนี่ยเยอะอาตมาเองก็ยินดีไปตรวจไปดูมาก็เยอะมีภูเขาลำธารไม่ต้องมานั่งแบกหินอย่างนี้หรอกไม่ต้องมากรองน้ำไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้หรอกมีแต่ว่ามันใกล้คนเขาไม่มาหรอกอย่างอาตมาพาทำนี่ถ้าอาตมาเอาแต่บรรยายเอาแต่พูดอร่อยอร่อยให้คิดพกพันเฉยไม่ต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากมากไม่จู้จี้มากไม่เคร่งครัดมากนะเขาจะไปแต่อาตมาไม่เอาหรอกอย่างนั้นคนอื่นทำอยู่แล้วอาจารย์อื่นทำอยู่แล้วก็เป็นฐานเป็นแต่ละฐานะก็ดีแต่สำหรับอาตมาจะทำขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าอาตมานี่พาทำเคร่งใครอยากจะเคร่งมานี่ใช่หมอประเวศนี่บอกว่าสายอยากจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะบอกว่าสายมัชฌิมานี่คือใครจะเคร่งคลัดสายศีลแล้วก็มาสันติอโศกถ้าใครจะเคร่งแบบหรือก็ไม่ใช่เคร่งใครจะสนใจในเรื่องสมาธิไปธรรมกายใครจะมีปัญญานะปัญญาเป็นตัวถอนอาสวะนะน่าทางโน้นบอกว่าอย่างนั้นเลยปัญญาเป็นตัวถอนอาสวะนะใครอยากจะสายปัญญาไปทางส่วนโมกว่างั้นอาตมาไม่มีปัญหานะไม่ได้สงสัยอะไรเข้าใจจะเน้นอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหา ทีนี้อาตมาขอยืนยันเลยว่าทางเรามีสมาธิไหมมีไหมโอ้โหอวดอุตริมนุสธรรมมีในตัวคุณเองใช่ไหมฮะฮะเอ้าโยมเองไม่มีเหรอมีน้อยเหรอมีแต่รู้นะสมาธิสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรเพราะสมาธิที่ว่านะมันไม่มีปัญหาหรอกสมาธิอย่างที่เขากล่าวนั่นน่ะเป็นนั่งดูแต่สมาธิอ่านแต่สมาธิจะว่าเป็นนั่งสะกดเอาไว้เป็นนั่งหลบๆเลี่ยงๆหนีๆให้หายไม่ใช่สมาธิแข็งแรงมันเป็นขอบสภาพที่มันอยู่เหนือเป็นโลกุตรจิตสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าเราชนะมันไม่ทำอะไรเราไม่ได้ไม่หวั่นไหวไม่ปรุงไม่ปนด้วยไม่ดูดไม่ซึมกิเลสเข้าไม่ได้กิเลสไม่เกิดไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายสมาธิสมบูรณ์ก็คือการไม่เกิดแก่เจ็บตายของกิเลสจิตแข็งแรงเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นนายแต่ก่อนนี้จิตเป็นทาสกิเลสนี่เป็นนายกิเลสนั้นกิเลสใดที่เราได้ลดละได้ฆ่าตายแล้วแต่เป็นนายจริงอยู่เห็นมีอยู่เงี้ยในโลกมันมีเดินชนมันเดินไปทะลุไปในภูเขาทะลุไปในกำแพงเดินอยู่ในนี้แต่เราเดินเหมือนเดินในที่ว่างกองกิเลสทะภูเขากองกิเลสมันเป็นกำแพงกั้นอยู่นี่แหละเยอะแยะไปหมดแต่เราเดินเหมือนเดินอยู่ในที่ว่างมันทำอะไรเราไม่ได้แต่มันห้อมล้อมเราอยู่มันแข็งมันหนาด้วยมันร้อนมันแรงมันมีมากการงานก็มีอย่างมนุษย์โลกเขานี่ที่ว่าของพุทธนี่มันประหลาดตรงนี้มันประหลาดตรงเหมือนมนุษย์โลกเหมือนสามัญแต่ความไม่สามัญ นั้นมีอยู่ที่เราลึกซึ้งทางนามธรรมแม้แต่รูปธรรมก็พาเขาเลื่อนชั้นขึ้นมาหาสภาพที่ดีที่สุดลดละประปล่อยหรือว่าไม่หลงละเมอไม่เฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่หลงปลุนปนปรุงจนกระทั่งผลาญพลาดทำลายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายจนกระทั่งอะไรอะไรก็ขาดก็แคลนกลายเป็นโลกพร่องอยู่เป็นนิดจะไม่พร่องมีแต่จะทำให้โลกนี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นจะทำให้โลกอุดมสมบูรณ์ขึ้นนี่เรากำลังพูดได้อะไรต่ออะไรได้ขึ้นมามากขึ้นเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราช่วยกันทำช่วยกันสร้างให้สมบูรณ์ขึ้นนครปฐมก็จะทำลอกคลองหรือว่าทำคลองให้สะอาดไม่ได้เราทำคลองของเราที่มันไม่เคยดีนี่แหละอย่างที่ว่ามันขึ้นจักจะไม่เคยดีทำให้มันดีขึ้นให้ได้เขาลอกคลองไม่ได้เราลอกคลองหลายที่หลายแห่งรกชัดเป็นกองขยะเป็นป่าเหม็นป่าเน่าป่าหมักนี่คนอย่างพวกเรานี่ทำได้แล้วหลายๆอย่างพูดกันเล็กๆน้อยๆเข้าใจช่วยกันว่าเราทำเสนาสนะบ้างบุคคลเราก็มีอาหารเราก็ทำอาหารบอกแล้วแม้แต่ข้าวปลูกเองอะไรก็เห็ดนั่นนี่อะไรทำขึ้นมากินให้เป็นอาหารที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยไม่มีมลพิษไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโน่นมีนี่อะไรต่างๆนานาแล้วถ้าพยายามค่อยๆทำไปต้องขนขวายต้องหนักต้องเหนื่อยจริงๆต้องเหนื่อยเพราะต้องบุกเบิกต้องสร้างต้องวางรากฐานต้องวางรากฐานเพราะฉะนั้นน้องๆนุ่งๆที่จะมาทีหลังก็อย่างนั้นแหละไม่ไปทำไงเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นพี่เราเป็นพ่อเราเป็นแม่ก็ต้องทำไว้ลูกมันก็มาเสวยบุญน้องหนุ่มมันก็มาชุบมือเปิบเป็นธรรมดามันก็อ่อนลงไปบ้างอย่างนั้นแต่ต้องทำไม่ทำไม่ได้เราต้องทำต้องบุกเบิกแล้วมันทดสอบตัวเราด้วยเราจะฐานะพี่จริงหรือเปล่าพี่ก็ต้องบุกใหญ่ทีพ่อแม่ก็ยิ่งต้องบุกใหญ่ทีต้องนำหน้าต้องเป็นหัวหอกต้องออกไปใช้ไปช้อนแล้วบอกแล้วว่าเราทำมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องสร้างเรื่องสรรค์ที่ดีเป็นสิ่งที่จะไปเป็นองค์ประกอบเป็นองคาพยพเป็นกาโยเป็นองค์ประชุมสถานที่บุคคลเรายิ่งฝึกเรายิ่งแกร่งเป็นบุคคลที่แกร่งเป็นบุคคลที่ได้รู้ได้เข้าใจได้ยังถึงความจริง ขอกองทัพพุทธธรรมนำพาสันติสุขมาสู่แดนหมู่ชนเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคนเนื้อคนยังมีแม่แต่เป็นคนเนื้อคนผู้เพียรลดละสละตนหัดอยู่กินเพียงน้อยเลิกทิ้งสินบน เป็นแก่ไหนเลือกจะสร้างสุขสันต์